καλησπέρα. Θα διαβάσω εγώ ένα κειμενάκι που γράψαμε εδώ πέρα, έτσι, ένα μικρό 5 λεπτά και μετά θα μιλήσει ο Γιώργος. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως προσφυγική κρίση ή μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη, η Ευρωπαία αξιωματούχη, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση και η αριστερή ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζουν ως αυτονόητη υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών που την απαρτίζουν την προστασία των συνόρων της από αυτό που ονομάζουν μεταναστευτικές ή προσφυγικές ροές. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται σε μια πολιτική περίφραξης, οχύρωσης και φύλαξης των συνόρων της, σε πλήρη αντίθεση με το δίθεν ανθρωπιστικό πνεύμα που διαχειρίζει. Αντιμετωπίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να γλιτώσουν από την κόλαση του πολέμου και την ισόβια καταδίκη της φτώχειας και της εξαθλίωσης, με φράχτες, στρατό, με τη Frontex και το λιμενικό να εμποδίζουν τις βάρκες που τους μεταφέρουν, με στρατόπεδα συγκέντρωση και καταστολή. Η Ευρώπη, κυρίως μέσω του ΝΑΤΟ, εξάγει δημοκρατία, βόμβες και όπλα στη Συρία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στο Μάλι και αλλού. Εξάγει ανάπτυξη, οικολογική καταστροφή και εξαθλίωση των φτωχών αγροτών και εργατών μέσω των πολυεθνικών της εταιριών στο Μπαγκλαντές, στην Ινδία, στην Ιγυρία και αλλού. Ο ανεπτυγμένος δυτικός κόσμος, οι στρατοί του και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του είναι που προκαλούν τη μετανάστευση. Και όταν μετανάστες και πρόσφυγες, απελπισμένοι και μην έχοντας τίποτα άλλο να χάσουν, αποφασίζουν να κάνουν το επικίνδυνο ταξίδι, τους πνίγει στις θάλασσές της. Όσοι γλιτώνουν, κλείνονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, πέφτουν θύματα φασιστικών και ρατσιστικών επιθέσεων, αστυνομικής βίας και κερδοσκοπίας ή αντιμετωπίζονται σε φθηνό εργατικό δυναμικό έτοιμο για εκμετάλλευση. Ο φράχτης στον Εύρο αναγέρθηκε το 2012 επί σοσιαλιστικής κυβέρνησης Γεωργάκη Παπανδρέου με υπουργό δημοσίας τάξης τον Χρήστο Παπουτσί. Χρηματοδοτήθηκε αδρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πανηγυρίστηκε σαν μεγάλο βήμα προς τη θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων. Οι επόμενες κυβερνήσεις φυσικά το διατήρησαν. Όταν η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε το κράτος της Ουγγαρίας για τον φράχτη που υψώνει, όλοι ξεχνούσαν πως το ελληνικό κράτος είναι αυτό που πρώτο ύψωσε το φράχτη του Εύρου. Ο φράχτης βέβαια δεν μείωσε τη μετανάστευση. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να αποδείξει τους προηγμένους από την απελπισία πρόσφυγες και μετανάστες, αποφασισμένους να παλέψουν για την επιβίωσή τους και για μια καλύτερη ζωή. Αύξησε όμως τον φόρο του αίματος που οι φτωχοί θα έπρεπε να πληρώσουν για να εισέλθουν στον κόσμο του πλούτου, του δικαίου, της δημοκρατίας και της ελευθερίας, να φτάσουν στην πολιτισμένη Ευρώπη. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά και τραγικά. Τώρα έχουμε γράψει κάποια νούμερα, αλλά επειδή μπορεί να μην είναι ακριβή, θα τα πει ο Γιώργος Άλλητερα. Μιλώ για την άνεμ. Λοιπόν, ο αριθμός των νεκρών θα μεγαλώνει και θα συνεχίσει να μεγαλώνει, ειδικά τώρα που οι γεωργικές συνθήκες χειροτερεύουν λόγω του χειμώνα και τις πολεμικές σειράξεις στη Μέση Ανατολή να συνεχίζονται. Η σφαγή αυτή γίνεται στο όνομα της εξασφάλισης της ευημερίας και της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Γίνεται στο όνομά μας. Η Ευρώπη φρούριο έχει προβολή βάψει στα χέρια της με αίμα, και όσο εμείς μένουμε σιωπηλοί και αμέτωχοι, το αίμα είναι και στα δικά μας χέρια. Για αυτούς τους λόγους, αποφασίσαμε σαν κοινωνικός χώρος για την ελευθερία Μικρόπολης να συμμετέχουμε στο συντονιστικό που έχει συσταθεί ενάντια στο φράχτη του Εύρου. Μαζί με αντίστοιχες πρωτοβουλίες και συντονιστικά από άλλες πόλεις, από την Αθήνα, την Κομωτινή, την Πάτρα, τα Γιάννενα και αλλού, καλούμε σε πορεία στον Εύρο το Σάββατο 31 Οκτώβρη ενάντια στο φράχτη. Θέλουμε επιτέλους να αναδειχθεί στο δημόσιο διάλογο η εγκληματική ύπαρξη του φράχτη και των κλειστών συνόρων που μετατρέπουν τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο. Όταν μιλάμε για την κατάρριξη του φράχτη, προφανώς αναφερόμαστε στο άνοιγμα των συνόρων για τη δημιουργία ασφαλούς περάσματος από τη στεριά για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν την ανέργεια του φράχτη, πολλοί άνθρωποι πνίγηκαν στο ποτάμι, κομματιάστηκαν από τις νάρκες. Φόρος αίματος σαφώς μικρότερος, αλλά εξίσου απάνθρωπος με τους πνιγμούς στο Αιγαίο στη μετά το φράχτη περίοδο. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε μια φιλανθρωπική προσέγγιση και να μιλάμε για την τραγωδία και τα νεκρά παιδιά, σαν οι πνιγμοί να συμβαίνουν μόνοι τους. Πρέπει να καταδείξουμε τους υπεύθυνους. Δεν μπορούμε παρά να παλέψουμε και να συσπηρωθούμε μαζί με όποιες τέτοιες κινήσεις και κινηματικές διαδικασίες στάσονται υπέρ της ζωής και ενάντια στο θάνατο. Πρέπει να γκρεμίσουμε το φράχτη, να απαιτήσουμε να δοθούν χαρτιά και η δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης και εγκατάστασης σε όλη την Ευρώπη, στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Να καταργηθούν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και φυλακής ανθρώπων, που το μόνο τους αδίκημα είναι ότι δεν είχαν το προνόμιο να γεννηθούν στην Ευρώπη, αλλά σε κάποια χώρα κατεστραμμένη από τον πόλεμο για τη φτώχεια. Να καταργηθούν τα hot spots και η απάνθρωπη λογική του διαχωρισμού των ανθρώπων σε καλούς πρόσφυγες και κακούς μετανάστες, λες και ακραία φτώχεια και αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής δεν είναι απαρκής λόγος μετανάστευσης. Όποιος ή όποια θέλει να συμμετέχει στην πορεία μπορεί να δηλώσει εδώ πέρα στην Νίκη το όνομά του και το τηλέφωνό του. Γιατί και στην πορεία στις 31 Οκτώβρη στον Εύρο θα φύγουμε 8 η ώρα από το άγαλμα του Βενιζέλου. Αυτά. Επίσης, θα κάνουμε το συντονιστικό για το φράχτη στον Εύρο. Ενάντια στο φράχτη στον Εύρο, θα κάνουμε μια παρέμβαση στη μαθητική παρέλαση. Οπότε αυτό το ραντεβού είναι 11 η ώρα την Τρίτη, Τσιμισκή Μαριστοτέλους απέναντι από τον Εξέδωνο Επισήμων. Και τι άλλο. Και επίσης θα συμμετέχουμε στην πορεία που καλούν διάφορες συλλογικότητες στις 29 του μηνός. Ναι. Στις 29 του μηνός στην Καμάρα 6 η ώρα. Μετά την παρέμβαση της Μπαρέλα στην Τρίτη θα γίνει συνέλευση συντονιστικού εδώ πέρα, ανοιχτή σε όλους. Και τι άλλο. Και την Πέμπτη 29 θα κάνουμε για μια συναυλία οικονομικής ενίσχυσης, μπας και βγουν πιο φθηνά τα λεωφορεία. Αυτά. Υπάρχουν δύο πράγματα που έτσι αισθάνομαι όταν είναι να κάνουμε μια ομιλία στο Μικρόπολης. Το ένα θετικό, το άλλο αρνητικό. Το θετικό είναι ότι κάνοντας πάρα πολλές ομιλίες, είναι ο μοναδικός χώρος στον οποίο λένε θα μιλήσει ο Γιώργος, το λόγο έχει ο Γιώργος, τι κάνεις Γιώργο κτλ. Συνήθως λένε κύριε καθηγητά, ο κύριος Τσιάκαλος και κάνει την τιμή να είναι εδώ πέρα κτλ. Οπότε στην ηλικία μου είναι έτσι ευχάριστο να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, νιώθεις πολύ πιο νέος από ότι είσαι. Το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι, που συνδέεται με ένα άλλο θετικό τους, είναι ότι συνήθως μαγνητοφωνούν αυτά τα πράγματα ή τα μαγνητοσκοπούν και καμιά φορά κιόλας, που σημαίνει ότι στη μαγνητοφώνηση πρέπει να κάθεσαι. Και εγώ αυτό που δεν μπορώ είναι να κάθομαι όταν μιλάω στην αυτήν, αλλά τέλος πάντων είναι ένα από τα πράγματα τα οποία μπορούμε. Τι ασύρματο. Ναι, αλλά πρέπει τότε θα είμαι σαν τη ζέζ, έτσι να το κρατάω αυτό το πράγμα και να κάνω να τραγουδάω σε αυτό. Δεν πειράζει. Ξεκινούμε λοιπόν. Κοιτάξτε, δέχτηκα να κάνω αυτήν την ομιλία και χάρηκα κιόλας από το γεγονός ότι ανακοινώθηκε ως ομιλία και μετά συζήτηση, γιατί υπάρχουν μία σειρά από δεδομένα, μία σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα καλή πολιτική, αποτελεσματική και πετυχημένη με τον κόσμο. Συχνά λένε εντάξει, θα μιλήσει ένα τέταρτο, 20 λεπτά, θα μιλήσει ένα άλλο 20 λεπτά, ένα τέταρτο κτλ. Και πολύ συχνά στο ένα τέταρτο λες ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και βεβαίως και ο άλλος λέει συνήθως τα ίδια πράγματα επίσης. Άρα σήμερα αυτό που θα κάνω είναι όχι να σας πείσω για τον Εύρο, φαντάζομαι ότι όταν γνωρίζει τα δεδομένα δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιστεί κανείς, αλλά να σας δώσω όλα εκείνα τα δεδομένα τα οποία χρειάζονται για να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα και για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μετά κι εσείς ως επιχειρήματα στις συζητήσεις που θα κάνετε με κόσμο πέρα από το δικό μας πολιτικό χώρο. Και αυτό το επιμένω. Πέρα δηλαδή από το να πείσουμε αυτούς που είναι πεισμένοι κιόλας, αλλά τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι παρεπιπτόντως είναι πάρα πολλοί σε αυτό το θέμα που είναι έτοιμοι να ακούσουν όλα αυτά τα επιχειρήματα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ζώντας αυτά τα κινήματα πολλές δεκαετίες τώρα, πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα αυθόρμητο κίνημα συμπαράστασης, αλληλεγγύης, όπως αυτή τη φορά με τους πρόσφυγες, και αυτό ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, από τη στιγμή που εμφανίστηκε αυτό το μαζικό θέμα πολλών προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα και να πάνε μέχρι τις άλλες χώρες της Ευρώπης κτλ., ενώ σε άλλες χώρες, αλλά ακόμη και σε άλλες περιοχές, είναι κάτι το οποίο βοηθάει τους ακροδεξιούς να μιλούν για εθνικούς κινδύνους, να μιλούν για το δέστε τι προβλήματα έχουμε κτλ. Καταφέραμε, και ενώ όλοι μας μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους, στη Βόρεια Ελλάδα, στη δική μας περιοχή, δηλαδή ό,τι συνδέεται με την Ιδωμένη, αυτά να τα εξαφανίσουμε εντελώς. Δηλαδή να μην έχουν καθόλου βήμα τέτοιες φωνές και ταυτόχρονα να πετύχουμε μια τέτοια αλληλεγγύη η οποία οδηγεί ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στη διαβίωση των ανθρώπων, στην προσπάθειά τους να περάσουν. Αυθόρμητο. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου σε χωριά που κανονικά είναι, ξέρω εγώ, δεξιοί συνήθως, δεξιά να ψηφίζουν, να έχεις ομάδες πρωτοβουλίας που δεν γνωρίζουν κανέναν άλλον, που απλώς γνωρίζουν ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα και ψάχνουν να βρουν και πού να πάμε τώρα με τη βοήθειά μας. Και αυτό το πράγμα υπάρχει παντού. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, λέω εγώ, έχουν το δικαίωμα πέρα από τον αυθόρμητο, από το αυθόρμητο που νιώσαν, ότι πρέπει να συμπαρασταθούν στις γυναίκες με τα μικρά παιδάκια που πηγαίνουν εκεί πέρα με γυμνά τα παιδάκια και προσπαθούν να περάσουν. Αυθόρμητα το νιώσουν, έχουν και δικαίωμα να πάρουν όλες εκείνες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται για να μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει και πέρα από το αυθόρμητο αίσθημα της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης που νιώσαν, να μπορούν να συμπαραταχθούν με όλους τους ανθρώπους που λένε χρειαζόμαστε όμως και ριζικές λύσεις αυτού του προβλήματος. Γι' αυτό θα μείνω λοιπόν σε αυτά τα θέματα. Ας ξεκινήσω με ένα με το οποίο πάντα ξεκινώ λέγοντας, κοιτάξτε, από το 2000 μέχρι το 2013 πνίγηκε κόσμος και πέθαναν πολλές χιλιάδες άνθρωποι στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθώντας να βρουν καταφύγιο σε αυτήν την Ήπειρο που είναι μια Ήπειρος πλούσια. Και όταν λέω της Ευρώπης εννοώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πράγματι ένας πλούσιος χώρος και που θα μπορούσε πράγματι να δώσει αυτή την ασφάλεια. Και που κάποιες χώρες τους έχουν το δικαίωμα στο πολιτικό άσυλο, το δίνουν σε όλους τους ανθρώπους, από τα συντάγματά τους. Υπερβολικό όταν λέω κάποιες χώρες, οι περισσότερες έχουν νόμο και μία χώρα όμως το έχει στο σύνταγμα ως άρθρο το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτή είναι η Γερμανία. Η Γερμανία θεωρεί ότι όποιος άνθρωπος φτάνει στη Γερμανία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πολιτικό άσυλο και να το διεκδικήσει ακόμη και με νομικά μέσα. Θα ξαναγυρίσω σε αυτό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην Ευρώπη και κάποιες συγκρούσεις που υπάρχουν. Την προηγούμενη εβδομάδα, με πήρε σε όλες τις προηγούμενες εβδομάδες, ένα γνωστό πολιτικό πρόσωπο που ασχολείται με αυτά τα θέματα από την Αθήνα και μου είπε, μήπως γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που πνίγηκαν στη Μεσόγειο, σκοτώθηκαν, πέθαναν στα σύνορα προσπαθώντας να μπουν μέσα. Γιατί βλέποντας τους αριθμούς που δίνει η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών, δίνει έναν αριθμό που είναι πολύ χαμηλός. Είναι 3.650, κάτι τέτοιο. Και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι υψηλότερος. Του είπα βεβαίως, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που δίνει η ύπατη αρμοστία, γιατί η ύπατη αρμοστία, ακριβώς επειδή είναι Ηνωμένα Έθνη, είναι υποχρεωμένη να δέχεται τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι διάφορες χώρες. Άρα δηλαδή πρέπει να είναι καταγραμμένο ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να μπουν στην Ευρώπη παράνομα, δηλαδή ως πρόσφυγες, και πνίγηκαν ή πέθαναν. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση τη δουλειά που έκανε μία Ιταλίδα δημοσιογράφος που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίς, στην οποία οφείλουμε και αυτήν την έννοια φρούριο Ευρώπη που είχε χρησιμοποιήσει πολύ νωρίς, δεν είχε κάτι περισσότερο από τη δική της προσωπική δουλειά που έκανε για να μπορούμε να βρίσκουμε αριθμούς. Αυτή κατέληγε τότε από το 2000 μέχρι το 2013 θα πρέπει να ήταν περίπου 13.000 οι νεκροί στα σύνορα της Ευρώπης. Τώρα υπάρχει μία πρωτοβουλία η οποία χρηματοδοτείται μάλιστα. Καταφέραν και πήραν και χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιογράφων οι οποίοι κατέγραψαν τον ακριβή αριθμό. Τον ακριβή αριθμό των ασφαλώς, δηλαδή όπου λες τουλάχιστον τόσοι είναι οι νεκροί και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Οι νεκροί λοιπόν είπαν ότι είναι από το 2000 μέχρι το 2013 23.000. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μόλις το ανακοινώσαν αυτό, η Monde Diplomatique, η εφημερίδα της Γαλλίας η οποία συμμετέχει, είπε ότι όχι, είναι τότε 23.258 άτομα. Γιατί το είπαν αυτό? Γιατί είδαν ποιες περιπτώσεις είχαν καταγραφεί κιόλας, από αυτούς δηλαδή που κάναν όλοι αυτοί που μετρήσαν τις 23.000, και μετά είπαν, ωραία, σας λείψανε τρεις τάδε περιπτώσεις που τις ξέρουμε εμείς όμως κιόλας, τις ξέρουμε δηλαδή ως εφημερίδα. Και έτσι έγινε, μέσα σε δύο μέρες έγιναν 23.258. Και πρέπει να σας πω ότι μόλις πήρα εγώ τους αριθμούς αυτού, το ανέβασα αμέσως, γιατί διαπίστωσα ότι δεν καταγράψανε κάποιους αριθμούς, τους οποίους γνωρίζω εγώ από τις δικές μας εφημερίδες. Την τάδε μέρα είχε συμβεί το τάδε, στη Λέσβο, σε διάφορα μέρη κτλ. Άρα ο αριθμός είναι τουλάχιστον 23.258 από το 2000 μέχρι το 2013. Πρόκειται για ένα απίστευτο έγκλημα. Γιατί συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν φτιάξαν σε τίποτε, οι οποίοι έρχονται και διεκδικούν ένα απλό πράγμα. Να φτάσουν σε κάποιο μέρος και να πούνε εγώ κινδυνεύω. Και άρα εκείνοι να τους πούνε μετά εμείς θεωρούμε ότι δεν κινδυνεύεις. Δηλαδή η δυνατότητά τους να φτάσουν σε ένα σημείο δεν τους δίνεται καθόλου και αυτό αποτελεί πράγματι έγκλημα, γιατί πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να μην μπορούν να φτάσουν σε ένα σημείο για να πούν αυτά είναι τα δικαιώματά μου. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό πράγμα. το 2014 και το 2015 ο αριθμός αυτός ήταν πολύ πολύ υψηλότερος, δηλαδή υπολογίστηκε ακόμη και από την ύπατη αρμοστία των ΗΠΑ, υπολογίζεται ότι ήταν την προηγούμενη χρονιά 3.500 άτομα τα οποία χάσαν τη ζωή τους, άρα δηλαδή φτάνουμε σε 26-27.000 και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει καθημερινά. Χθες και σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε μία πληροφορία ότι κάποιοι πνίγηκαν στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αύριο σίγουρα και μεθαύριο. Γιατί πια η πνιγμή στο Αιγαίο είναι κάτι το εντελώς καθημερινό. Λόγω του ότι έρχονται πολλοί άνθρωποι από εκεί πέρα, οι οποίοι είναι και βεβαίως και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Έγκλημα λοιπόν το χαρακτηρίζω. Σε όλες τις ομιλίες μου ξεκινώ λέγοντας ότι είμαστε μάρτυρες ενός μαζικού εγκλήματος που γίνεται μπροστά στα μάτια μας και είναι κάτι το οποίο θα καταγραφεί και κάποια χρόνια αργότερα θα μας ρωτούν επάνης και εσείς τι κάνετε εκείνη τη στιγμή όπου συνέβαινε αυτό το έγκλημα. Όπου πεθαίναν γυναίκες με τα μωρά τους στην αγκαλιά τους, όπου πεθαίναν μπροστά στα μάτια σας, τι κάνατε. Και η απάντηση μπορεί να είναι τι μπορούσαμε να κάνουμε, αφού αυτό που κάνουν οι ίδιοι είναι ότι ξεκινούν να περάσουν τη θάλασσα και να φτάσουν σε κάποια ελληνικά νησιά. Άρα λοιπόν λένε κάποιοι, το λένε συνήθως πολιτικοί αυτό το πράγμα και το λένε όσοι το καταγράφουν απλώς ως κάτι το οποίο συμβαίνει, είναι περίπου τους νεκρούς τους οποίους βλέπουμε ότι είναι κάτι περίπου, αν τυχόν και αποφασίζανε 1.000 από τη Θεσσαλονίκη να ξεκινήσουν με τα αυτοκίνητά τους να πάνε στην Αθήνα, τότε η πιθανότητα να έχουν κάποιο αυτοκινηστικό ατύχημα είναι επίσης μεγάλο. Στις 10.000 σίγουρα θα υπάρχουν κάποια αυτοκινηστικά ατυχήματα και συνεπώς θα υπάρχουν και κάποιοι νεκροί. Το θέμα είναι, η σύγκριση ακούγεται κοινική, αλλά είναι μια σύγκριση η οποία γίνεται λέγοντας επιλέξαν να κάνουν αυτό το πράγμα, βεβαίως κάτω από τις δυσκολίες που είχαν από εκεί, αλλά το επιλέξαν. Η απάντηση είναι δεν το επιλέξαν. Τη διαδρομή τους δεν την επιλέξαν. Πρώτον, θα είχαν τη δυνατότητα πολλοί από αυτούς, χιλιάδες από αυτούς, αντί να δώσουν τις περίπου 2.000 ευρώ που δίνουν στους διακινητές για να μπορούν να φτάσουν μέχρι εδώ πέρα, να χρησιμοποιήσουν μονάχα 600 ευρώ ή 700 ευρώ και να πάρουν το αεροπλάνο από κάποια από τις χώρες και να πάνε οπουδήποτε στην Ευρώπη. Και άρα εκεί να φτάσουν στην Ευρώπη, όχι στη Λέσβο, στις ακτές της Λέσβου ή οπουδήποτε αλλού. Το ότι δεν το κάνουν αυτό το πράγμα είναι αποτέλεσμα μιας πολύ συγκεκριμένης απόφασης που πάρθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001 και η οποία λέει ότι για να μπορεί να μπει κάποιος, όταν κάποιος μπαίνει σε ένα αεροπλάνο μέσα και το αεροπλάνο αυτό και καταλήγει φτάνει στη Φραγκφούρτη ας πούμε και ο άνθρωπος αυτός βγαίνει έξω και δεν έχει τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία χρειάζεται για να μπορεί να μπει νόμιμα στη συγκεκριμένη χώρα, είτε είμαστε εμείς ή οποιοσδήποτε, τότε αυτή η εταιρεία, η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη. Πρώτον να τον πάρει πίσω, μέχρι να τον πάρει πίσω να πληρώσει ξενοδοχεία, τη διατροφή του και όλα αυτά τα πράγματα, να τον γυρίσει πίσω από εκεί που τον πήρε πιο μπροστά και να πληρώσει ένα πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο και είναι πάρα πολύ υψηλό για να μπορούν να το σηκώσουν οι αεροπορικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος είναι ότι από εκεί και πέρα καμία αεροπορική εταιρεία δεν παίρνει οποιοδήποτε άνθρωπο χωρίς να δει πιο μπροστά ότι έχει όλα τα εκείνα που χρειάζονται. Γι' αυτό περνούμε με το πιθανό να μείνουμε στην αστυνομία στο αεροδρόμιο, όπου και να πηγαίνουμε, αλλά και να μην περνούμε το αεροδρόμιο, δείχνουμε οπωσδήποτε και την ταυτότητά μας. Για να ξέρουν ότι πράγματι αυτό που έχουμε. Άρα δηλαδή αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει για όλους και όλες θεωρητικά, αλλά στην πράξη για μας δεν ισχύει, γιατί στην πραγματικότητα μία ταυτότητα χρειαζόμαστε. Αλλά ισχύει για όσους δεν έχουν, χρειάζονται βίζα και δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν μπορούν να βγάλουν αυτή τη βίζα. Η ερώτηση είναι γιατί να μην βγάλουν αυτή τη βίζα. Και τώρα πηγαίνουμε στο κανονικά προβλήματα. Για να βγάλεις βίζα, ας πούμε, για τη Γερμανία ή για την Ολλανδία ή για την Σουηδία, θα πρέπει να πας στην αντίστοιχη πρεσβεία και στις προξενικές αρχές. Στη Συρία δεν υπάρχουν πια προξενικές αρχές και πρεσβείες αυτών των χωρών. Έχουν αποσυρθεί λόγω των πολέμων από τη Δαμασκό. Υπάρχουν στο Λίβανο, υπάρχουν στη Βηρυτό μονάχα. Στη Βηρυτό, πράγματι, χθες κοιτάζοντας λιγάκι, είδα ότι πράγματι η Γερμανία έχει δώσει και βίζα σε 35.000 Σύριους που μπορούσαν και πήγαν στην Γερμανία κατευθείαν. Αλλά μιλούμε για περισσότερο από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Και το προσωπικό τους δεν είναι ικανό να το κάνει αυτό το πράγμα, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να γίνει. Άρα δηλαδή θα έπρεπε να περιμένουν πιθανόν γύρω στα 20 χρόνια μέχρι να φτάσει η σειρά τους για να μπορούν να πάρουν. Και οι 35.000 που δώσαν ήταν γνωστά πρόσωπα. Ήταν δημοσιογράφοι πολύ γνωστοί, οι οποίοι τους κυνηγούσαν κτλ. Και είχαν θα λέγαμε περίπου τα μέσα για να μπορούν να το καταφέρουν. Άρα, όσο υπάρχει αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο καιρό οι άνθρωποι θα προσπαθούν να περνούν με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη και μετά θα προσπαθούν με τα πόδια να προχωρήσουν πιο πέρα, γιατί ακόμη και τώρα, αυτοί δηλαδή που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, δεν έχουν το δικαίωμα να φύγουν και να πάνε ας πούμε, στη Γερμανία πάλι για να μείνουν στο ίδιο πράγμα, γιατί δεν παίρνουν στην καταγραφή τους ταυτόχρονα και τη βίζα από τους Γερμανούς. Άρα λοιπόν πρέπει μέσω της ειδωμένης να προχωρήσουν και να έχουν όλες αυτές τις διαδρομές. Το πρώτο αίτημα λοιπόν, το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ουσιαστικά, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η απόφαση του 2001, γιατί με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται οι άνθρωποι ουσιαστικά σε αυτό που ζούμε συνεχώς. Κάποιοι θα ρωτήσουν αμέσως, πώς αλλιώς να γίνει, γίνεται, τι να πάρουν δηλαδή το αεροπλάνο και να φτάσουν εκεί. Πρέπει να σας πω ότι το 2001 γινόταν. Κάποιες από τους παλιούς φοιτητές που με ακούγανε για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, θα θυμούνται ότι έλεγα πάντα, κοιτάξτε, το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι το δικαίωμα του κάθε παιδιού, σε κάθε στιγμή, δεν είναι ούτε των γονείων οποιοδήποτε. Και έφερνα ως ακραίο παράδειγμα τι σημαίνει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, ότι στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης υπήρχε και σχολείο για τα παιδιά των προσφύγων που ερχόταν και περιμέναν να πάρουν, να δουν αν θα τους πάρουν μέσα ή όχι. Δηλαδή μέχρι το 2001, όταν έπαιρναν κάποιοι το αεροπλάνο και κατεβαίναν εκεί, τους λέγανε «Δεν έχεις βίζα να μπεις μέσα, θα πρέπει να το κοιτάξουμε». Έκανε την αίτησή του για το άσυλο στο αεροδρόμιο, στο οποιοδήποτε τώρα της Φραγκφούρτης όλο αυτό το πράγμα, και λέγοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδέχεται ότι παιδιά έστω και μία μέρα σχολικής ηλικίας είναι δυνατόν να είναι χωρίς εκπαίδευση, είχαν σχολείο για τα παιδιά των προσφύγων, όσο καιρό θα ήταν εκεί, είτε θα μπαίνανε μέσα είτε θα απελάβαιναν. Από το 2001 και μετά έχουμε κάτι διαφορετικό. Το καταλαβαίνετε νομίζω τι εννοώ με αυτό, θα γινόταν. Δεν γίνεται, η πίεση που υπάρχει από πολλά κινήματα, από πολλές οργανώσεις, από εκκλησίες κτλ. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, καταργήστε αυτήν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τεράστια και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα που κάνουμε εμείς θα πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο γιατί οι άνθρωποι που έχουν τα λεφτά να πληρώσουν εισιτήριο, παρόλα αυτά αναγκάζονται να ακολουθούν αυτήν τη διαδρομή με κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους, να χάσουν τα παιδιά τους τη ζωή τους και να προχωρούν μέσα από αυτόν τον τρόπο, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει αυτό. Αυτό είναι το πρώτο που κάνουμε. Τώρα θα μου πείτε, αυτός είναι ο πρώτος λοιπόν. Δεν την επέλεξαν τη διαδρομή, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Το δεύτερο όμως που μας αφορά ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι ότι μέχρι το 2011. Όσοι ερχόταν ως αυτό που ονομάζουν παράτυποι, παράνομοι μετανάστες ή οτιδήποτε οι πρόσφυγες, κυρίως από το Ιράκ μέχρι τότε, το Αφγανιστάν κτλ., ακολουθούσαν μια διαδρομή η οποία ήταν λογική διαδρομή για όποιον άνθρωπο προσπαθεί να μπει στην Ελλάδα. Και μια διαδρομή την οποία εύχονταν μέχρι πρότινος και τα Ηνωμένα Έθνη, λέγοντας ότι όλοι οι πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα σε μια ασφαλή διαδρομή προς το χώρο των θείων να πάνε. Γι' αυτό και τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν για όλο τον κόσμο να φτιάχνονται διαδρομές όπου οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν. Δεν κινδυνεύουν από τη φύση, δηλαδή μην περνούν από φαράγγια και από διάφορα και πράγματα, δεν κινδυνεύουν από διάφορες συμμορίες που μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή κτλ. Για την Ελλάδα λοιπόν ερχόταν από τον Εύρο. Από τον Εύρο ήταν το κανονικό με το οποίο ερχόταν. Και επειδή πρωτήτερα έτσι άκουσα εκεί για τους πνιγμούς και όλα αυτά τα πράγματα, στον Εύρο είχαμε μία περίπτωση μονάχα, μία μοναδική ανατροπής λέμβου με Ιρακινούς οι οποίοι ήταν πάνω και ήταν επειδή πήγαν να τους αποθήσουν στην ανατροπή, πνίγηκαν. Πρέπει να σκέφτεστε ότι οι άνθρωποι που έρχονται από αυτές τις χώρες ως πρόσφυγες, στο 90%-95% ήταν για πρώτη φορά στη ζωή τους θάλασσα. Για πρώτη φορά. Φτάνουν και λένε τι πράγμα είναι αυτό. Ποτέ τους δεν είχαν δει μέχρι τώρα. Γι' αυτό και πνίγονται οι μητέρες με τα παιδάκια τους στην αγκαλιά, γιατί η πιθανότητα να γνωρίζουν έστω και τις απλές κινήσεις που κάνει ένας άνθρωπος είναι ελάχιστη. Δεν υπάρχει. Περνούσαν από εκεί λοιπόν. Σκοτωνόταν στον Εύρο. Αλλά σκοτωνόταν γιατί το Εύρος είχε ναρκοπαίδεια. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε στον Εύρο συνολικά 35 περιπτώσεις θανάτων, 39 περιπτώσεις θανάτων στα ναρκοπαίδεια από το 1992 έως το 1998. Γι' αυτό και τότε ζητούσαμε πολλοί από εμάς να φύγουν και όχι και διάφορα κινήματα στο εξωτερικό ότι πρέπει να φύγουν τα ναρκοπαίδεια από τον Εύρο. Δεν είναι δυνατόν στην Ευρώπη να υπάρχουν ακόμη ναρκοπαίδεια και ήταν βέβαια το γνωστό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπως λέγεται που λέγανε αλλά οι Τούρκοι θα ρίξει και αυτό το πράγμα που κάνουν πια τώρα οι στρατοί είναι ότι πηγαίνουν που έχετε ναρκοπαίδιο από εδώ θα περάσουμε. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι για να κάνουν αυτό το πράγμα. Όταν φύγανε όμως τα ναρκοπαίδια Αυτό που είχαμε ως αποτέλεσμα ήταν αυτό που ονομάζεται ο φράχτης του Εύρου. Και σε αυτόν θέλω να παραμείνω λιγάκι. Γιατί λέμε συνέχεια, οι άλλοι μας είπαν να κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι ο φράχτης του Εύρου είναι μια απόφαση των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτό που κάναν οι άλλοι ήταν να μας δώσουν την τεχνική βοήθεια και τα χρήματα για να το κάνουμε. Κανείς δεν έχει πει ότι πρέπει να κλείσετε το σύνορα του Εύρου και να δέχεστε όλους τους ανθρώπους από τη θάλασσα. Το αν βολεύει και άλλους είναι κάτι διαφορετικό. Και εγώ θεωρώ ότι βολεύει και θα εξηγήσω για ποιο λόγο θεωρώ ότι βολεύει και γι' αυτό δεν επιμένουν να ανοίξουν τα σύνορα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που έγινε ο φράχτης του Εύρου ήταν δεδομένο ότι θα αρχίσουν να έρχονται από τα νησιά του Αιγαίου και συνεπώς ήταν δεδομένο ότι θα πεθαίνει πολύ περισσότερος κόσμος. Σας εξηγώ αυτό το πράγμα γιατί. Το 2011 πέρασαν από το φράχτη του Εύρου, τα σύνορα του Εύρου, σε μία χρονιά, 55.000 άνθρωποι. Ξέρετε, από εκεί ήταν πιο εύκολο ακόμα να καταγράφει, να τους πιάνει η αστυνομία, γιατί δεν είναι και πολύ ο δρόμος, δηλαδή κατεβεί, να έρθει κανείς προς τα εδώ πέρα, δύο δρόμοι οδηγούν από τους κήπους, δηλαδή ο δρόμος ο κανονικός αυτόν που γνωρίζουμε όλοι μας, η Εθνική Οδός, και ο δρόμος από πάνω από τα απομακοχώρια. Το δεύτερο δρόμο, που θα ήταν εκείνο που θα μπορούσαν να φύγουν, να ξεφύγουν, είναι ένας δρόμος που ούτως ή άλλως για άλλους λόγους συνέχεια έχει αστυνομία. Πάει, έρχεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Και γι' αυτό και μπορούσαν και συλλαμβάνανε και καταγράφανε όλο τον κόσμο. Πέρασαν λοιπόν 56.000 άτομα. Τον ίδιο χρόνο πέρασαν από τα νησιά του Αιγαίου περίπου 1.000 άτομα, λίγο λιγότερο από 1.000 άτομα. 1.000 προς 56.000. Γι' αυτό εγώ λέω συνήθως ότι ούτως ή άλλως πάντα ήταν η αναλογία περίπου αυτή. 1 προς 56 δηλαδή ήταν περίπου αυτό ή 1 προς 60 κάπου εξεκίνη. Τώρα, γιατί κάποιοι σαν και εμένα λέγαμε από τότε ότι αν θα γίνει ο φράχτης θα έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς στο Αιγαίο. Γιατί παρόλο που αυτή ήταν η αναλογία από τότε, είχαμε 39 νεκρούς που είπα, 39 νεκρούς που είχαμε στον Εύρο, αλλά είχαμε περισσότερους από 100, περίπου 130, είχαμε από το 2002 στο 2008 στο Αιγαίο, καταγραμμένους πνιγμούς. Και πρέπει να σας πω ότι οι πνιγμένοι στη θάλασσα δεν βρίσκονται ποτέ όλοι. Πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι χάνονται. Πολλές φορές τα πτώματα μπορεί να φτάσουν ακόμη και στη Βόρεια Αφρική, ανάλογα με τα ρεύματα τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν δεν είναι. Έχοντας λοιπόν 1 προς 56, 1 προς 60, είχαμε 39 στον Εύρο και είχαμε 130 περίπου στο Αιγαίο. Άρα μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι η αναλογία, αν τυχόν θα ερχόταν από εκείνη τη μεριά. Δεν χρειάζεται να κάνω τους υπολογισμούς, γι' αυτό έλεγα τότε ότι θα είναι χιλιάδες. Αλλά έχουμε τα στοιχεία από τη στιγμή που έγινε ο φράχτης. Ο φράχτης ξεκίνησε να γίνει τον Ιανουάριο του 2012 και ολοκληρώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2012. Στον καιρό που γινόταν ο φράχτης δεν μπορούσαν να περάσουν από εκεί πέρα. Άρχισαν λοιπόν σιγά σιγά να βρίσκουν τον άλλο δρόμο του Αιγαίου. Το 2012 λοιπόν δεν υπήρχε. Έχουμε λοιπόν το 2013 είχαμε 11.000 ανθρώπους που προσπάθησαν να περάσουν τα νησιά, από τα νησιά, και ας βάλουμε και τους πρώτους μήνες του 2014 μέχρι το Μάιο να βάλουμε άλλες 3.000 ή 4.000, γίνονται 15.000. Στο χρονικό αυτό διάστημα λοιπόν του 2013 μέχρι το Μάιο του 2014 πνίγηκαν στα νησιά 230 άτομα. Στις 15.230. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε ένα ποσοστό περίπου 3-3,5% ήδη από τότε. Αυτοί που βρέθηκαν. Άρα λοιπόν, αν στις 15.000 πνίγηκαν 230 άτομα, στις 150.000 πνίγονται αυτομάτως 10 φορές τόσο, σημαίνει 2.300 άτομα. Και επειδή περάσαν 450.000 αυτή τη χρονιά, μπορείτε να το πολλαπλασιάσετε και να βρείτε. Είναι απλή μέθοδος των τριών. Άρα δηλαδή όταν μιλώ για έγκλημα το οποίο γίνεται και το έγκλημα το πηγαίνω και λέω είναι ο φράχτης, είναι κάτι το εντελώς δεδομένο. Δηλαδή, ακόμη στη χειρότερη στιγμή που τελειώσανε τα ναρκοπαίδια, ακόμη και αν κάναμε hot spots, ακόμη και αν τους κυνηγούσαμε, ακόμη και αν τυχόν κάναμε οτιδήποτε, θα ήταν χιλιάδες άνθρωποι που δεν θα είχαν χάσει τη ζωή τους. Ανάμεσά τους βρέθηκε παιδιά. Αυτό το πράγμα είμαστε υποχρεωμένοι να το λέμε στον κόσμο. Να λέμε προσέξτε, κάθε φορά που βλέπετε ότι πνίγηκε ένα παιδάκι, μην λέτε αχ το κακόμοιρο, να λέτε ότι κάποιος το σκότωσε. Σε ένα κείμενο που έγραφα τελευταία, έλεγα τους βολεύει να λένε πυροβολήθηκε ένας από ένα φρουρό στη Βουλγαρία, σηκώθηκε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και έφυγε από τη συνεδρίαση που γινόταν των αρχηγών των κρατών. Πήγε στη Βουλγαρία γιατί είπε: δεν είναι δυνατόν να πυροβολείται άνθρωπος σε αυτό το πράγμα. Την ίδια μέρα είχαν πνιγεί σε εμάς 7 άτομα. Εκείνα τα 4 μικρά, τα μωρά. Δεν σηκώθηκε ο δικός μας πρωθυπουργός να πει: μα δεν είναι δυνατόν, πρέπει να πάω εκεί πέρα γιατί πνίγηκε ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος πνίγηκε γενικώς. Δεν τον έπνιξε κάποιος. Τον άλλο τον πυροβόλησε κάποιος. Δεν μπορούν στον πυροβολισμό, δεν μπορούν να πούνε. Άρα ο φράχτης έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Αν ήθελε να τους σταματήσεις, έπρεπε να τους πυροβολείς. Ο φράχτης τους σταματάει όμως και δεν υπάρχει ποιητικό αίτιο για τον πνιγμό τους. Αλλά η ερώτηση είναι ποιος τους έπνιξε. Τους έπνιξε εκείνος ο οποίος έφτιαξε το φράχτη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το καταλαβαίνει κάθε άνθρωπος αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μίλησα με καμία ηλικιωμένη γυναίκα που έχει εγγόνια και της εξήγησα, πρόσεξε, δεν θα είχαν πνιγεί τα παιδιά εκεί πέρα, δεν θα είχαν πεθάνει, αν τυχόν και ήταν ανοιχτός ο Εύρος. Απαντούσαν αμέσως, όλοι λένε, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο αποτελεί πρότυπο αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη και που το έκανε η Ελλάδα και όλες οι κυβερνήσεις το κρατούν συνέχεια. Τι είναι τελικά αυτός ο φράχτης, τον οποίο δεν μπορεί να τον περάσει κανένας. Γιατί δεν μπορεί να τον περάσει. Εγώ καμιά φορά, μιλώντας έτσι λιγάκι ρητορικά, λέω να πάμε και να το κατεβάσουμε τα χέρια μας. Έτσι. Και ας κομματιαστούν τα χέρια μας, είπα σε μια συνέντευξη που έδινε τελευταία. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, θα κομματιαστούν τα χέρια μας, αλλά τίποτα δεν θα κινηθεί από αυτό το φράχτη. Ο φράχτης ονομάζεται και πλέον, και αυτό θα πρέπει να το λέει κανείς συνέχεια, ονομάζεται φράχτης σειρματόπλεγμα του ΝΑΤΟ. Αυτό που χρησιμοποιείται. Είναι δόκιμος όρος, είναι τεχνικός όρος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι είναι του ΝΑΤΟ. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, κατασκευάστηκε για πρώτη φορά από το στρατό των ΗΠΑ για να προφυλάγει τα στρατόπεδα του Αμερικανικού στρατού στη Δυτική Γερμανία τότε. Όταν γινόταν από την Μπάντερ Μάινχοφ, γινόταν διάφορες επιθέσεις και μπορούσαν να μπαίνουν μέσα. Δεν ήταν απ' έξω αυτός ο φράχτης, ήταν από μέσα. Ήταν εκεί δηλαδή που είναι οι διάφορες, οι στρατώνες τους κτλ. Δηλαδή δεν ήταν να τύχει να πάμε κι εμείς ακόμη και να τον ακουμπήσουμε, ήταν από μέσα. Και μετά χρησιμοποιήθηκε και σε κάποιες φυλακές στις πάλι στις ΗΠΑ της Αμερικής για φυλακές που είναι θανατοπινίτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να ξεφύγουν κτλ. Επάνω στους τοίχους. Στους τοίχους επάνω. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους. Δεν θα σας το περιγράψω. Αλλά όταν βλέπουμε τις φωτογραφίες του φράχτη του Εύρου και λέμε θα πάμε στις 31 και θα τα κατεβάσουμε και θα κάνουμε και τα λοιπά, εντάξει, συμβολικό είναι το ότι μπορούμε να κατεβάσουμε. Γιατί έχει δύο, εμείς βλέπουμε στη φωτογραφία τους δύο και μας φαίνονται σαν να είναι ένα τυλιχτό σύρμα. Στην πραγματικότητα δεν είναι σύρμα, στην πραγματικότητα είναι, πρωτήτερα τη βρήκα τη λέξη, τώρα τη ξέχασα, ρόα, σάκι, ουσιαστικά δηλαδή είναι, μέσα έχει και κενό αυτό το πράγμα, σαν σωλήνα είναι. Είναι σωλήνες πολύ αυτοί, από ατσάλι, το οποίο δεν κάνει με τίποτα. Και τα αγκάθια που έχουν επάνω είναι αγκάθια τα οποία δεν έχουν κολληθεί επάνω, αλλά είναι κομμάτι αυτού του ατσάλινου σωλήνα, μήκους 2 χιλιοστών, 4 χιλιοστών μέχρι και 6,5 χιλιοστών, ανάλογα τι είναι. Λέει η δική μας αυτή εκεί που ζητήσανε να γίνει ο φράχτης στην Ελλάδα. Όταν έγινε, λέει ότι γίνανε οι δύο φράχτες, και ανάμεσα στους δύο αυτούς λοιπόν που βλέπουμε έτσι, τοποθετήθηκε κονσερτίνα στρατιωτικού τύπου. Ξέρει κανείς τι είναι κονσερτίνα στρατιωτικού τύπου? Προφανώς όχι, ούτε και εγώ το γνώριζα. Και επειδή προφανώς δεν το γνώριζε και ο υπουργός, ο οποίος το ενέκρινε και που το εγκρίνει ακόμη και τώρα, βάζουν μέσα σε εισαγωγικά και λένε λεπιδοφόρο σειρματόπλεγμα. Σκεφτείτε τη λέξη λεπιδοφόρο σειρματόπλεγμα. Που λέει ότι αν τυχόν καταφέρει και περάσει κάποιος μέσα πια, και τον ακουμπήσει έστω και ένα από αυτά τα αγκάθια που λέμε που δεν μπορεί, τότε κάθε προσπάθεια να μπορέσει να ξεφύγει από εκεί πέρα οδηγεί ώστε να δένεται ακόμη περισσότερο με αυτό και ουσιαστικά κομματιάζεται η περίπτωση να μπορέσει να επιβιώσει κάποιος από αυτό, δεν υπάρχει. Ισχύει για τα ζώα, τα οποία βεβαίως δεν γνωρίζουν ότι από εκεί απαγορεύεται να πηγαίνουν, και ισχύει βεβαίως για τους ανθρώπους. Γνωστό αυτό το πράγμα, ότι είναι έτσι. Άρα δηλαδή δεν πρόκειται για φράχτη που παρεμποδίζει, δεν είναι το τείχος του Βερολίνου, είναι εγκληματικό, είναι όργανο που σκοτώνει. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ χαρακτηριστικό και δέστε τόσα γράφουνε τι έχει γίνει στη Γερμανία, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, αυτό δεν το γράψανε ποτέ. Μία από τις πιο γνωστές γερμανικές εταιρείες, οι οποίες φτιάχνουν φράχτες Και φτιάχνουν ακόμη και τέτοιους φράχτες. Όταν το φτιάχνουν για αυτό που σας έλεγα πρωτήτερα εσωτερικά, την οποία αποτάνθηκε η Ουγγρική κυβέρνηση όταν ξεκίνησε, όταν έκανε τα σχέδια της για αυτό το πράγμα και είπε θα θέλω να μας κάνετε μία προσφορά. Και αυτοί διαπιστώσαν ότι η προσφορά ήταν για 40 χιλιόμετρα τότε. Υποπτεύθηκαν ότι δεν τους είπαν για ποιο λόγο το θέλουν, δεν είχαν γίνει συζητήσεις αυτές. Υποπτεύθηκαν ότι 40 χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά για οποιοδήποτε στρατόπεδο. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολλά. Και φρόντισαν να μάθουν περί τίνος πρόκειται. Και όταν το πληροφορηθήκαν αυτό, είπαν ότι εμείς δεν κάνουμε προσφορά και δεν δεχόμαστε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Γιατί αυτό είναι εντάξει για εγκληματίες και για ανθρώπους εγκληματίες που πάνε να κάνουν εγκληματική πράξη. Αλλά οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που κοιτάζουν να σώσουν τη ζωή τους. Και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο εγκληματικό όπλο ενάντια σε τέτοιους ανθρώπους. Και δεν δέχτηκαν την προσφορά αυτή που ήταν πολύ υψηλή. Έγινε γνωστό στο γερμανικό τύπο και βέβαια ο επικεφαλής τους, ο επικεφαλής της εταιρείας, 39 χρονών, τους είπε το σειρματόπλεγμα του ΝΑΤΟ είναι για να μπορεί να προστατεύσει κάποιον από εγκληματικές, να προστατεύσει έναν χώρο από εγκληματικές πράξεις. Αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύει για τους πρόσφυγες, γιατί ο πρόσφυγας δεν θέλει τίποτα περισσότερο και αυτό το οποίο κουβαλάει μαζί του δεν είναι κανένα όπλο, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο έχει στην αγκαλιά του. Και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείς το σειρματόπλεγμα του ΝΑΤΟ για αυτόν τον σκοπό. Και μετά συνέχισε με αυτόν τον τρόπο και είπε, ξέρετε, θα μπορούσαν να πάνε και άνθρωποι τη νύχτα να προσπαθήσουν να μπουν μέσα. Και όταν θα πάνε τη νύχτα, δεν πρόκειται να σωθεί κανένας από αυτούς. Και είναι αδιανόητο να το χρησιμοποιείς. Το γνωρίζανε αυτό το πράγμα. Επιχειρηματίες λένε δεν το κάνουμε. Κάποιοι, όχι όλοι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν. Το κάνουν αυτό το πράγμα. Το γνωρίζανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και επιμένω και λέω, είμαστε μάρτυρες ενός εγκλήματος. Μαζικού εγκλήματος. Και δεν είναι δυνατόν να το δέχεσαι αυτό το πράγμα. Το βλέπω με τρόμο. Βλέπω παλιούς ανθρώπους, τους οποίους στον χώρο της αριστεράς είχα την εντύπωση ότι τους είχα διδάξει και πράγματα, νεότερους σε ηλικία, οι οποίοι έχουν τώρα υπεύθυνες θέσεις σε αυτή την κυβέρνηση μέσα. Και οι οποίοι μπορούν και ανέχονται αυτό το πράγμα και μπορούν και κοιμούνται. Γνωρίζοντας ότι όταν λένε ο φράκτης πρέπει να θα διατηρηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα ή το χρειαζόμαστε, ότι σημαίνει εμείς αποφασίζουμε ότι θα σκοτωθούν άνθρωποι είτε στο φράχτη ή θα πεθάνουν στα νερά του Αιγαίου. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Γιατί, και αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια, κοστίζουν απίστευτα χρήματα οι φράχτες. Όχι στην κατασκευή τους, στην κατασκευή του ο φράχτης αυτός κόστισε 3.160.000 νομίζω περίπου. Αλλά η ίδια η λειτουργία του φράχτη, δηλαδή τα διάφορα που επιδιορθώνουν και αυτά τα πράγματα, είναι απίστευτα ψηλά. Σας λέω λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε για να φτιάξει φράχτες σε τρία μέρη, στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, και η Βουλγαρία έχει σε ένα μικρότερο αυτό, έδωσε 47 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, συγγνώμη, 76.600.000 ευρώ για τρεις φράχτες. Ο φράχτης Μελίγια, που είναι αυτό που είναι στην Αφρική, το ισπανικό έδαφος στην Αφρική, στήχησε 47 εκατομμύρια ευρώ για να μπορεί να παρεμποδίζει τους Αφρικανούς που προσπαθούν να πάνε από εκεί πέρα. Είναι ένας ιδιαίτερος φράχτης. Έχει τα δικά μας χαρακτηριστικά, σύν και κάποια χαρακτηριστικά των ΗΠΑ, πάρα πολύ ψηλός και ούτω καθεξής. Θεωρήσανε ότι τελειώσανε. Η αλήθεια είναι ότι δεν τελειώσανε βέβαια, παρόλα αυτά περνούν άνθρωποι. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν. Νομίζω το είπα σε κάποιους πριν από τρεις εβδομάδες, τρεις ή μισή, είχα πει: κοιτάξτε, στην Ουγγαρία υπάρχει αυτός ο φράχτης, δεν μπορεί να τον περάσει κανείς με τίποτε. Και είπα: να είστε βέβαιοι ότι σε λίγο καιρό ο κόσμος θα σκοτώνεται, θα βλέπουμε ότι σκοτώνεται στην Ουγγαρία, γιατί θα ανοίγουν λαγούμια για να περάσουν. Δύο μέρες αργότερα από τη στιγμή που το είπα, πράγματι η γερμανική τηλεόραση έδειξε ότι προσπαθούν να κάνουν λαγούμια, όπως γίνεται στη Γάζα. Έτσι δεν είναι, στη Γάζα σταμάτησε ποτέ. Γνωρίζουμε απλώς ότι πεθαίνει κόσμος εκεί πέρα. Άρα στα λαγούμια θα πεθαίνει ο κόσμος αν τυχόν και γεμίσουν όλη την Ευρώπη με αυτό το πράγμα. Να το ξέρουμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Στη Μελίγια λοιπόν στήχησε 47 εκατομμύρια ευρώ και θα μπορούσε 11 χιλιόμετρα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει, τελειώσαν όμως τουλάχιστον αυτά τα πράγματα. Και στην Θόητα, επίσης είναι τα δύο μέρη που είναι εκεί πέρα. Οι Ισπανοί πληρώνουν το χρόνο 10 εκατομμύρια ευρώ για τη λειτουργία και την διατήρηση και συνέχεια πρέπει να αλλάζει μια σειρά από πράγματα γι' αυτό. Και εμείς πληρώνουμε στον ευρώ για τη λειτουργία του. ο οποίος νομίζεται ότι πληρώσαμε 3.100.000, στην πραγματικότητα χρειάζεται συνεχώς μια σειρά. Και αυτό πρέπει να το λέμε. Στην Ελλάδα δηλαδή, όπου θεωρείται ότι δεν έχουμε πια χρήματα να βάλει ένα χειρεύμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ότι πρέπει να κοπούν οι τάδε συντάξει κτλ. Τα χρήματα που δίνονται για να μπορεί η Ελλάδα να αποτελεί το πρόχωμα, εκεί δηλαδή που θα σταματούν για ολόκληρη την Ευρώπη ο κόσμος, είναι απίστευτα πολλά κάθε χρόνο και όχι μονάχα αυτά που δόθηκαν από την αρχή. Σας εξήγησα περίπου πώς είναι αυτό. Τώρα, ναι και το είπα, ας το συνεχίσω λιγάκι για το φράχτη. Δεν είναι ο φράχτης μόνο τα σύρματα. Ο φράχτης είναι και θερμικές κάμερες. Οι θερμικές κάμερες αυτό που κάνουν νέα μοντέλα τα οποία φτιάξαν. Δηλαδή είναι το ότι με θερμικές κάμερες μπορούν και βλέπουν τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μέσα και μπορούν εκείνη τη στιγμή να πάνε να τους συλλάβουν. Αλλά είναι θερμικές κάμερες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με υπολογιστές και με τέτοια μέσα, ώστε τη στιγμή που έρχεται και το βλέπει πιθανόν ο συνοριοφύλακας, την ίδια στιγμή καταγράφεται αυτό στο κεντρικό υπολογιστή της ελληνικής αστυνομίας στην Αθήνα. Αν δηλαδή κάποια στιγμή βρισκόταν ένας συνοριοφύλακας που έλεγε «Τελικά ρε παιδί μου, ούτε τζιχαντιστή ήταν ούτε τίποτε. Μια γυναίκα με τα δυο μωρά της ήταν, προσπαθούσε να μπει μέσα. Ας την από εδώ πέρα να πάει κάπου εκεί πέρα να κάνει». Δεν είναι δυνατόν. Έχει καταγραφεί στο κεντρικό υπολογιστή και έχει καταγραφεί και στους κεντρικούς υπολογιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα γνωρίζουν. Και είναι μία σειρά από πράγματα τα οποία φτιάχτηκαν τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν είναι εκείνα που ισχύουν. Θα μου πείτε, ωραία, μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έρθουν? Είναι το γνωστό. Για την Ελλάδα δεν μπήκε καθόλου το θέμα αυτό. Στην Ελλάδα ήταν να περάσουν. Αλλά η Ελλάδα, βλέπετε, επιμένει να τους φέρει από τα νησιά. Βεβαίως υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τα σημαντικότερα από όλα. Το πολύ βασικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο τον παίζει η Ελλάδα ιδιαίτερα εδώ, είναι ότι όσοι θα αποφασίζουν να ξεκινήσουν από εκεί πέρα να έρθουν με τα πόδια, μια και θα έχουν τη βίζα κτλ., θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός από την περιουσία που πρέπει να πληρώσουν στους διακινητές, θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι θα πληρώσουν και ένα φόρο αίματος. Δηλαδή, όταν θα ξεκινούν 1.000 άτομα, να γνωρίζουν ότι δεν θα φτάσουν και τα 1.000, όσα λεφτά και να πληρώσουν. Ότι θα υπάρχει ένας αριθμός, 30 άτομα περίπου, που θα χάσουν τη ζωή τους. Είναι αποτρεπτικό, θεωρείται αυτό το πράγμα. Γνωρίζουν δηλαδή ότι δεν είναι ένα εύκολο πράγμα. Δεν είναι ότι πηγαίνεις κάπου ένα ταξίδι, αλλά οπωσδήποτε θα πληρώσουν το φόρο του αίμα. Ποιοι θα το πληρώσουν, δεν είναι γνωστό. Κατά κανόνα το πληρώνουν βέβαια εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι. Δηλαδή μωρά, παιδιά, βρέφη, μητέρες οι οποίες δεν αποχωρίζουν τα παιδιά τους παρά τα κρατούν μέχρι το τέλος στην αγκαλιά τους και πνίγονται μαζί τους. Είναι δεδομένο λοιπόν. Δεν είναι τυχαία λοιπόν αυτά που βλέπουμε. Είναι κομμάτι της αποτρεπτικής ρητορίας και το λέω έτσι, ρητορία. Είναι δηλαδή που λέει εσείς που νομίζετε ότι θα έρθείτε κάπου εδώ πέρα να ξέρετε ότι κάποιους πιθανόν θα σας δεχτούμε. Κάποιοι πιθανόν να βρείτε καταφύγιο. Αλλά να ξέρετε όταν θα ξεκινήσετε από εκεί πέρα κάποιοι θα είναι εκείνοι που θα είναι ο φόρος του αίματος. Αυτό είναι. Έχει μία αποτρεπτική ρητορία. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία σειρά από πράγματα. Θεωρείται ότι πολύ γρήγορα θα είναι η αποτροπή, δηλαδή του να τους, μπορείς να τους ξαναστέλνεις πάλι πίσω, να τους σταματάς, ότι είναι κάτι το οποίο αν βελτιώσουμε τα μέσα τα οποία είχαμε μέχρι τώρα, θα το καταφέρουμε στο τέλος. Πρέπει να βρούμε. Το πρόγραμμα Σοφία, το οποίο ξεκίνησε πια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ήρθε να σταματήσει το πρόγραμμα που είχε η Ιταλία κυρίως, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πηγαίναν και διασώζαν διάφορους στη Μεσόγειο τότε. Σταμάτησε αυτό και αυτό στη θέση του η πολιτική λέει ότι όταν θα βρίσκουν τους διακινητές και τα πλοία, θα πρέπει να τους γυρίζουν προς τα πίσω. Δηλαδή πρέπει να τους. Που σημαίνει, απόθεση μπορεί να σημαίνει βέβαια και να βουλιάξει το πλοίο, αλλά οπωσδήποτε να γυρίζουν πίσω στη χώρα η οποία είναι η πιο κοντινή χώρα εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλα τα πλοία πια, τα ευρωπαϊκά θα έλεγα αυτό το πράγμα, δεν είναι μπροστά στη Λαμπεντούσα, δεν είναι μπροστά στην Ιταλία, αλλά κοιτάζουν πάντα να πηγαίνουν όσο είναι δυνατόν πιο κοντά στις αφρικανικές ακτές. Που πάει να πει ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να επιστρέφουν εκεί. Τι συμβαίνει όμως, κυρίως στη Λιβύη. Τι συμβαίνει όμως στη Λιβύη. Η Λιβύη είναι αυτή τη στιγμή η χειρότερη χώρα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Δεν υπάρχει κράτος, ούτε καν ένα δικτατορικό κράτος δεν υπάρχει. Υπάρχουν διάφορες συμμορίες, από τις οποίες κάποιοι καταφέρνουν και παίρνουν και χρήματα, προγράμματα, για να μπορούν να διατηρούν στρατόπεδα, θα έλεγα, με πρόσφυγες, όπου είναι, οι καταγγελίες είναι για βιασμούς, για δολοφονίες κτλ., για εκβιασμούς, πες στους δικούς από την Αφρική να μας στείλουν χρήματα για να σας αφήσουμε κτλ. Είναι γνωστό ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Χιλιάδες πεθαίνουν εκεί, σε αυτά τα στρατόπεδα μέσα. Αλλά κοιτάξτε, παρόλο που είναι χιλιάδες, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε ως τεχνική βοήθεια στις διάφορες αυτές χώρες, ανάμεσα και στη Τινησία όταν ήταν πιο μπροστά ο Μπεν Αλί, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στην Αλγερία και στη Μαυριτανία, έδωσε 74.658.000 ευρώ για να μπω ως τεχνική βοήθεια για να μπορέσουν να φτιάξουν τέτοια στρατόπεδα και τα διαχειρίζονται. Άρα είναι κομμάτι δηλαδή της λογικής, και όταν λένε τώρα ότι θέλουμε να κάνουμε στρατόπεδα, τα οποία υπάρχουν κιόλας, λέει δηλαδή ότι εμείς θα βάζουμε τα δικά μας πλοία να τους πηγαίνουν στην κοντινότερη χώρα, άρα με αυτόν τον τρόπο εμείς ξαναφέρουμε πάλι εκεί που ήταν. Είναι χαρακτηριστικό. Πριν από μερικές μέρες η γερμανική τηλεόραση είχε μία συνέντευξη με έναν καπετάνιο ενός πλοίου, ο οποίος είπε ότι την προηγούμενη χρονιά είχε διασώσει συνολικά 7.350 άτομα στο πλοίο και αυτή τη χρονιά ήταν περίπου στα 350. Ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι πώς γίνεται 350 και την προηγούμενη χρονιά 7,5, τώρα έχονται και περισσότερος κόσμος ακόμη, και είπε γιατί δεν μας επιτρέπεται να διασώζουμε τώρα. Όταν είμαστε εκεί πέρα πρέπει να τους γυρίζουμε πάλι προς τα πίσω. Αυτή είναι η πολιτική. Και μέσα σε αυτή την πολιτική λοιπόν είναι η λογική ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους ώστε να μην μας κοστίζει τόσο πολύ κτλ. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί, και τώρα το κοινικό της υπόθεσης, απασχολεί την έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε από τα τελευταία προγράμματα για την ανάπτυξη της έρευνας, που είναι πολλά τα λεφτά δηλαδή που χρησιμοποιεί για διάφορους τομείς κτλ., έδωσε 230 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη 39 προγράμματα με στόχο να αφιερωμένα αυτά τα προγράμματα στην έρευνα πώς μπορούμε να κρατήσουμε μετανάστες και πρόσφυγες εκτός Ευρώπης, δηλαδή πώς μπορούμε να τους αποθούμε. Τα προγράμματα είναι από πολύ υψηλού, το ένα που τελειώνει το 2017 και αφορά την Ελλάδα, προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί κανείς μέσω ντρόνιν, αυτά τα μη επανδρομένα αεροπλάνα που υπάρχουν και τα λοιπά, σε συνεργασία με μη επανδρομένα σκάφη κάτω, τα οποία θα μπορούν να γυρίζουν πίσω τα σκάφη με τον δικό τους τρόπο, άρα να μην κινδυνεύουμε από ανθρώπινο λάθος λιμενικών, είτε να τους επιτρέψουν να μπουν μέσα, που θα ήταν ανθρώπινο λάθος, ή με κάποιο τρόπο να τους γκρεμίσουν κτλ. Το 2017 ολοκληρώνεται αυτό το πρόγραμμα. Βλέπετε λοιπόν ότι η λογική που λέμε εμείς, μα δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εκεί πέρα, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είναι εντελώς οργανωμένο. Και υπάρχουν και ο κινησμός σε τέτοια προγράμματα είναι απίστευτος. Αν τυχόν και σας πω τρία ονόματα. Αν ακούσετε τη λέξη Doggies, θα φανταστείτε Snoopy, Sniffer, θα φανταστώσουν κυρίως με το Snoopy, θα φανταστώσουν αμέσως ότι κάτι θα είναι, είτε με παιχνίδια, ανάπτυξη παιχνιδιών κτλ., είτε τουλάχιστον θα είναι κάτι για ζώα. Στην πραγματικότητα είναι τρία από τα πέντε προγράμματα που γίνονται για να αναπτυχθεί η λεγόμενη τεχνητή μύτη. Δηλαδή να μπορούν να οσφρίζονται κρυμμένους πρόσφυγες, κρυμμένους μετανάστες. Δηλαδή κάτι το οποίο χρησιμοποιείται παρεπιπτόντως και στον Εύρο κιόλας. Δηλαδή να οσφρίζεται ότι κάποιος είναι κρυμμένος ακόμη και όταν είναι ζωντανός αναπνέει. Και όταν αναπνέει βγάζει διοξίδιο του άνθρακα. Και άρα το διοξίδιο του άνθρακα που εμφανίζεται σε ένα σημείο που κανονικά δεν πρέπει, γιατί εκεί είναι φυτά και άρα δεν μπορεί να εμφανίζεται αυτό το πράγμα, μπορεί να τον ανακαλύπτει από πολύ μακριά κιόλας και άρα να μην μπορεί σε καμιά περίπτωση να κρυφτεί κανείς. Ούτε σε αμπάρι πλοίου, ούτε οπουδήποτε άλλο. Σκεφτείτε όμως τον κινησμό των ανθρώπων να ονομάζει το πρόγραμμα αυτό που λέει ότι εγώ δεν θα επιτρέψω ούτε σε ένα μωράκι να μπορέσει να βρει καταφύγιο να το ονομάζει Snoopy. Κινησμός. Απόλυτος. Αλλά αυτός είναι. Αυτός είναι. Και τα προγράμματα αυτά είναι πάρα πολλά. Και στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν και ελληνικές εταιρείες, ελληνικά πανεπιστήμια. Οτιδήποτε έχει σχέση με προστασία συνόρων, με απόθυση ανθρώπων κτλ. Συμμετέχει το Πολυτεχνείο της Κρήτης, συμμετέχει ο Δημόκρητος, συμμετέχει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, συμμετέχουν διάφορα και είναι πολύ δύσκολο να βρεις όλα τα στοιχεία για αυτά, γιατί είναι consortium, είναι δηλαδή στην πραγματικότητα συνεργασίες με πολλές άλλες εταιρείες. Όταν θα μπεις όμως εκεί πέρα, διαπιστώνεις τελικά, όταν καταφέρεις και μπεις όλα αυτά μέσα, τότε διαπιστώνεις ότι έχουμε μία σειρά από ενδιαφέροντα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα που δεν τα γνωρίζαμε. Παραδείγματος χάρη το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας είναι, πώς το λένε, ιδιωτικού δικαίου, εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, που έγινε όμως από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης παλιότερα και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών. Ιδιωτικού δικαίου για να μην μπαίνει το δημόσιο λογιστικό, να μην μπορεί να μπεις μέσα να το κοιτάξεις καθόλου. Δεν είναι το πανεπιστήμιο που είναι δημόσιο, δεν είναι ιδιωτικού δικαίου. Πρέπει λοιπόν, αυτό λοιπόν συνεργάζεται σε μία σειρά από πράγματα, παραδείγματος χάρη για την ανάπτυξη νέων υλικών για να μπορείς να φτιάχνεις ακόμη πιο αποτελεσματικούς φράχτες, αν είναι δυνατόν. Η Θαλής Έλλας είναι εκείνη η οποία κάνει μία σειρά από ηλεκτρονικά τέτοια μέσα για χίλια πράγματα. Η Άλθους LSA που έχει τα Χανιά ως βάση, η οποία κάνει κυρίως προϊόντα και υπηρεσίες δικτυακά και τα λοιπά για να ασχολούνται. Αυτά παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μία σειρά προγράμματα. Αλλά ψάχνοντας βρίσκεις καμιά φορά, όχι τα πάντα, αλλά και εθνικά προγράμματα υπάρχουν σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή όχι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ενώ δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για τη ΔΕΗ στα πανεπιστήμια, ενώ δεν υπάρχουν χρήματα για οτιδήποτε στην έρευνα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αυτή τη στιγμή κάνει χρηματοδοτή σε αυτό το Κέντρο Μελετών και Ασφάλειας, που βοηθάει δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, δεν εθνικής άμυνας. Το προλαβαίνω αυτό, γιατί άκουσα πρώτερα κάποιοι λένε «Μα οι Τούρκοι που θα μπορούσαν να μπουν και τα λοιπά με την εθνική». Έχει με τη δημόσια τάξη να κάνει αυτό το πράγμα. Το πρόγραμμα Ακρίτας, που είναι προηγμένες τεχνολογίες και εφαρμογές κέντρου συντονισμού πληροφοριών για την ασφάλεια των συνόρων. Το πρόγραμμα Φέρμις, που είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε, που είναι 15 μηνών κτλ. Το πρόγραμμα Βιοταυτότητα, ασφαλής και ανακλήσιμες βιομετρικές ταυτότητες για χρήση σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης και ούτω καθεξής. Βλέπετε δηλαδή ότι αυτό για το οποίο μιλούμε εμείς, που λέμε πώς θα κάνουμε αφού έρχονται οι άνθρωποι, πώς θα μπορούμε να τους καταγράψουμε γρήγορα, να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους ή αν μείνουν εδώ πέρα να μπορέσουν να ζήσουν σε ανθρώπινες συνθήκες, και θεωρούμε ότι είναι αυτό και θεωρούμε ότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Εγώ ένιωσα πολύ άσχημα, δηλαδή γνωρίζοντας όλη την κυβέρνηση, όλους. Με εξαίρεση αυτούς που τώρα μπήκαν στην αριστερά μέσα, όλους οι υπόλοιπους τους γνώριζα. Κάποιους από νέα παιδιά. Και λέω πώς είναι δυνατόν να αντιδρούν έτσι, πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Δουλεύοντας σε αυτόν τον χώρο βλέπω πόσα πράγματα είναι μέσα εδώ πέρα, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν, αλλά δεν είναι βέβαια μονάχα του ότι κερδίζεις, είναι μια λογική της αποτροπής. Μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη φρούριο, λένε οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή, μην το στεναχωριέστε, εκεί θα πεθαίνουν. Αυτό είναι το πράγμα. Είναι παραδείγματος χάρη, αποδεχόμαστε το γεγονός, είπε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, ο δικός μας, ότι χάρη σε μία παρέμβαση που έκανε και σε ένα τηλεφώνημα με την κυρία Μέρκελ και της είπε, μα εμείς δεν προλαβαίνουμε εδώ πέρα. Η κυρία Μέρκελ το είπε στην αστυνομία και στείλανε 6 από εκείνα τα σύγχρονα μηχανήματα της Eurodac για να μπορούν να παίρνουν γρήγορα τα δακτυλικά αποτυπώματα. Και λέγανε τα διάφορα κανάλια, κοιτάξτε, είναι δηλαδή, δεν χρειάζεται τώρα να τα βάζουν σε μελάνι που κάνει πολλή ώρα και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα τάκ και τα παίρνουν μέσα δακτυλικά αποτυπώματα. Το Eurodac είναι κάτι το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτυχθεί. Με 8.117.510 ευρώ. Πρωτήτερα, φεύγοντας από την προηγούμενη εκδήλωση, μου είπε ένας πολύ κοντινός μου φίλος, δεν χρειάζεται να λες και το τελευταίο ευρώ σε αυτό το πράγμα. Λέγε, 80 εκατομμύρια. Όχι, δεν το κάνω. Το κάνω για να δείξω ότι δεν έχουμε να κάνουμε ένα γενικό πράγμα. Είναι με ένα πράγμα το οποίο καταγράφεται ακριβώς. Δηλαδή πηγαίνει κάποιος και κάνει έλεγχος. Πόσα πήρατε. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει περίπου. Ήταν λοιπόν 8.117.510 ευρώ για να το αναπτύξουν. Το αναπτύξαν και το πήρε μια εταιρεία, η οποία το πουλάει τώρα. Και έχει νόημα να το πουλάει και το πουλάει πάρα πολύ ακριβά. Η Ελλάδα λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός μας, χάνουμε πολύ καιρό με αυτόν τον τρόπο. Αυτό κάνει το Eurodac. Αν ήταν έτσι, μπορούσαν να πάρουν και εμένα. Στη βιολογία έκανα πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Μπορώ να κάνω απίστευτα γρήγορα δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν είναι πρόβλημα. Πιο γρήγορα από τους αστυνομικούς. Δεν κάνει αυτό όμως. Παίρνει και τα καταγράφει την ίδια στιγμή, τα στέλνει σε όλη την Ευρώπη όπου υπάρχουν σύνορα και αστυνομίες και εκείνη τη στιγμή έχουν όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί αν κάπου μπήκες μέσα και ζήτησες πολιτικό άσυλο, αυτό το πράγμα πρέπει να βλέπουν αν μπήκες, από πού μπήκες μέσα, άρα να γνωρίζουν σε ποιο θα το γυρίσουν πίσω αν τυχόν και είναι να το κάνουν αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή θα γνωρίζουν ότι θα του δώσουν πολιτικό άσυλο, θα πούνε στην Ελλάδα θα πάει ξανά πίσω αυτός. Και κυρίως αν τυχόν και ζητήσει κάπου πολιτικό άσυλο, τότε θα γνωρίζουν ότι αν εκεί πέρα δεν του δώσαν πολιτικό άσυλο, δεν μπορεί να το ζητήσει πουθενά αλλού. Αναρωτιούνται κάποιοι, γιατί ρε παιδί μου στεναχωρούνται αυτοί στην Ουγγαρία και κοιτάζουν να το σκάσουν όσο μπορούσαν να μπαίνουν μέσα και δεν θέλαν να κατεβούν κάτω εκεί πέρα, τους καταγράψει και η Ουγγαρία, γιατί η Ουγγαρία τους πίεζε να κάνουν την αίτηση για πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία. Και επειδή η Ουγγαρία δεν δίνει σε κανέναν πολιτικό άσυλο, ουσιαστικά η Ουγγαρία ήταν ο σωτήρας της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών αξιών. Ο Όρμπαν δηλαδή θεωρεί, στην ακροδεξιά λογική του, ότι εγώ τη σώζω την Ευρώπη. Και επειδή με τη Eurodac, αν τυχόν και κάνουν αυτό το πράγμα στην Ουγγαρία, αυτομάτως δεν μπορούν να πάρουν πουθενά, ούτε στη Σουηδία δεν μπορούν να πάρουν μετά πολιτικό άσυλο, γι' αυτό το λόγο το Eurodac. Βλέπετε λοιπόν η έρευνα, και εμείς που χαρήκαμε ότι μπορούμε τώρα, χάρη στον Πρωθυπουργό μας που ζήτησε από τη Μέρκελ και η Μέρκελ το είπε στην αστυνομία και η αστυνομία μας έστειλε 6 τέτοια πράγματα, βοηθούμε επιτέλους με τους πρόσφυγες να φεύγουν γρήγορα από τη Λέσβο και να μην κάθουν τόσο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι είναι παρεπιπτόντως, επειδή τα hot spots τι είναι? Θα πω δύο και θα τελειώσω τώρα, καταλαβαίνω, αλλά καταλαβαίνετε γιατί με ενδιαφέρει να υπάρχει έτσι μια τέτοια εικόνα όλων. Τα hot spots λένε ότι θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, θα μπουν σε στρατόπεδα μέσα, μεγάλα στρατόπεδα, θα τους πάρουμε με τα Eurodac τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, έτσι ώστε να τα έχει ολόκληρη η Ευρώπη πια, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει μια επιτροπή, η επιτροπή η οποία μπορεί να είναι από τη Frontex, άλλα πράγματα κάνει, αλλά από διάφορες άλλες χώρες, αλλά κυρίως η Ελλάδα, θα λέει ότι αυτοί έχουν την πιθανότητα, έχουν τα βασικά δικαιώματα πιθανόν για να μπορέσουν να πάρουν, να ζητήσουν πολιτικό άσυλο και να το πάρουν κάπου. Και από εκεί και πέρα, όταν για αυτούς θα λέμε για αυτούς ότι μπορούν πιθανόν να το πάρουν, τότε με μια αναλογία ανάμεσα στις διάφορες χώρες, θα στέλνονται στις διάφορες χώρες. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται πρώτον, οι χώρες συμφώνησαν μεταβίας για τις 120.000 ανθρώπους που ήταν πιο μπροστά. 120.000 όλη την Ευρώπη. Οι μισές χώρες είπαν σε καμία περίπτωση δεν τους θέλουμε εδώ πέρα. Γι' αυτό και οι εκκλησίες και τα κινήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη λένε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεωτικά. Ακούγεται καλά μεν, αλλά τι υποχρεωτικό είναι να το στείλει στον άλλον που δεν τον θέλει ούτε η χώρα ούτε οι κάτοικοι? Εδώ η χώρα στη Γερμανία τους θέλει, τους παίρνει μέσα. Και είχε 139 επιθέσεις ακροδεξιών από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα. 139. Σκέψου λοιπόν να πάει στην Ουγγαρία, όπου δεν το θέλει ούτε η χώρα ακόμη και οι αστυνομικοί θα βοηθούν αυτούς οι οποίοι θα κάνουν τις επιθέσεις. Και λένε δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Αλλά το βασικό είναι ακόμη και αν τους δεχόταν. Για 120.000 μιλούμε. Μα 450.000 περάσανε. Είναι 1.900.000. Τι θα γίνει στα hot spots που θα είναι κυρίως στην Ελλάδα? Θα λέει λοιπόν καταρχήν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγει στο συμπέρασμα, οι ορισμένες χώρες, και λένε κάποιες από τις χώρες αυτές θεωρούνται από την αρχή κιόλας ως επικίνδυνες. Είναι χώρες που κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Και αυτή είναι η Συρία. Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή, ότι εμείς ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες όπου κινδυνεύουν οι άνθρωποι να ανήκει και το Αφγανιστάν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχεται ακόμη αυτό το πράγμα, να ανήκει και το Αφγανιστάν. Σκεφτείτε λιγάκι τι σημαίνει αυτό. Ας πούμε το δεχόμασταν αυτό. Ας πούμε ότι λέγαμε τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τους πάρουν όλους, κάποιος θα τους γυρίσουν πίσω. Τι θα σήμαινε αυτό το πράγμα? Πρώτον, να το δούμε αν γίνεται. Είναι κάποιοι από τη Συρία, από τη Βόρεια Συρία. Στη Βόρεια Συρία είναι η ISIS αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε Ασάντ ούτε κανένας άλλος. Η ISIS είναι. Στο νότιο Ιράκ, που είναι από την άλλη μεριά των συνόρων, ποιος είναι? Η ISIS είναι πάλι. Δηλαδή, όλη εκείνη η περιοχή είναι μια περιοχή όπου είναι ίσεις, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Έρχεται λοιπόν κάποιος και λέει, αν είσαι από το Ιράκ, από εκείνη την περιοχή και έχεις διαβατήριο στα χέρια σου και ταυτότητα που το δείχνει αυτό το πράγμα, τότε εσένα ναι, θα δεχτούμε. Αν είσαι από το Ιράκ, δεν γίνεται, εσύ δεν κινδυνεύεις. Φανταστείτε λιγάκι τη λογική αυτού του πράγματος, όταν βλέπετε το χάρτη, κάθε φορά που θα δείχνει που βρίσκεται αυτό το πράγμα. Συρία και Ιράκ. Τι είχα πει? Συρία και Ιράκ, λοιπόν, είναι η ίδια περιοχή, το ίδιο πράγμα. Αλλά λένε, με αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε μία τάξη σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο πράγμα. Ωραία. Θα είναι λοιπόν τόσοι πολλοί που θα είναι από τις υπόλοιπες χώρες. Τι πρέπει να γίνει για αυτούς? Θα πρέπει να απελαθούν. Πού θα απελαθούν αυτοί? Εκεί από όπου ήρθανε. Δηλαδή στην Τουρκία. Μα από την Τουρκία δεν σηκώθηκαν και φύγαν και ήρθαν από εδώ πέρα? Ποιος θα τους παρεμποδίσει να προσπαθήσουν να βρουν άλλους τρόπους για να φύγουν? Και πριν να τους διώξεις εσύ, τι ακριβώς θα συμβεί? Δηλαδή θα περιμένουν, πότε θα περιμένουν τους διώξεις ή θα συνεννοηθούν με κάποιους να μπορέσουν να ξεφύγουν? Και θα έχουμε ακόμη μια φορά τα πλοία όχι να πηγαίνουν από τις τουρκικές ακτές προς τα ελληνικά νησιά, αλλά από τα ελληνικά νησιά να πηγαίνουν σε ένα άλλο ελληνικό νησί και από το άλλο ελληνικό νησί να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά είναι προβλέψιμα. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Ότι δηλαδή δεν εφαρμόζεται αυτό το πράγμα. Δυστυχώς η δική μας κυβέρνηση το συμφώνησε αυτό το πράγμα. Το μόνο που ζητάει είναι να μας βοηθήσετε στη Frontex, να μας βοηθήσετε στα μεταχρήματα, να μας βοηθήσετε όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμη και αυτό όμως, τώρα το παραλαμβάνω, αν ερχόταν από τον Εύρο, ακόμη και τα hot spots από τον Εύρο ήταν διαφορετικά. Θα μπορούσαν δηλαδή από εκεί πέρα να πει κανείς, ήρθατε, δεν πνιγήκατε πιο μπροστά, το πολύ πολύ να σας γυρίσω πίσω. Δεν γίνεται να γυρίσουν πίσω. Και τώρα θα έρθω λιγάκι και με αυτό πράγμα τελειώνω. Στο θέμα, γιατί τα hot spots εδώ πέρα? Γιατί ζήσαμε στην Ευρώπη τους τελευταίους δύο μήνες, ζήσαμε ένα ενδιαφέρον πράγμα. Ζήσαμε κάποιες χώρες να συγκρούνται με κάποιες άλλες και πολύ ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που δεν γνωρίζουν ούτε τη γερμανική κοινωνία, ούτε τη γερμανική πολιτική, ούτε μία σειρά από πράγματα, ξαφνιαστήκανε και βγάζαν και μία σειρά. Δηλαδή, εγώ την επόμενη του δημοψηφίσματος έπαιρνα συνέχεια κυβερνητικά στελέχη και τους έλεγα τα σύνορα της Γερμανίας είναι ανοιχτά. Δεν ισχύει στην πράξη για τη Γερμανία το Δουβλίνο 2. Και εκείνοι βγαίναν και λέγανε πάλι το Δουβλίνο 2 και βγάζανε ανακοινώσεις. Αφήστε τον κόσμο, μην τον πηγαίνετε στον Ελαιόνα, αφήστε τον να φύγει. Περνάνε από εκεί πέρα. Η Γερμανία πράγματι από μόνη τους είχε ανοίξει τα σύνορα. Γιατί τα άνοιξε τα σύνορα? Υπάρχουν δύο λόγοι τους οποίους μπορεί να το πει κανείς. Το πρώτο ήταν η πράξη. Δηλαδή, ήλπιζαν με τόσα χρήματα που δίναν τα προηγούμενα χρόνια, με τους νεκρούς και δεν θα έρθει κανένας. Αλλά έρχεται ο κόσμος. Για τον λόγο που εμένα θα το έχετε ακούσει από μένα, το λέω πάντα, γιατί στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχει υπάρξει ούτε μία περίπτωση μιας μάνας που γνωρίζει ότι αν μείνει στον τόπο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, θα πεθάνουν τα παιδιά τους ή θα σκοτωθούν από βόμβες, θα τα σκοτώσουν οι παρακρατικοί, θα πεθάνουν από την πείνα, και έχει την ελπίδα ότι φεύγοντας κάπου αλλού μπορεί να τα σώσει, ότι έμεινε εκεί. Δεν έχει υπάρξει ποτέ. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν από φτώχεια, που δεν γνωρίζουν από πολέμους, δεν το έχουν καταλάβει ποτέ τους. Αν τυχόν και είσαι συνειδητοποιημένη, το βλέπεις αυτό το πράγμα όμως. Το βλέπεις πώς γίνεται αυτό. Αυτό λοιπόν που βιώσαμε είναι ότι οι άνθρωποι είπαν δεν ζούμε εδώ πέρα, τα παιδιά μας δεν ζούνε, παίρνουμε ακόμη και τον κίνδυνο να πνιγούμε, θα πνιγούμε μαζί, αλλά θα συνεχίσουμε. Το είπε κάποια στιγμή μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα, μου βγήκε. Έλεγα κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη που έδινα, είπα, εγώ τη μητέρα μου την περιέγραφα πάνω και τη το έλεγα ότι είναι κλώσσα. Μας κράτησε στην εποχή του εμφύλιου πολέμου, κυνηγημένη, συνήθως στην παρανομία, συχνά στη φυλακή μαζί, εκείνη και εγώ μαζί. Και όταν έβγαινε έξω, κρατούσε τον αδερφό μου που ήταν μεγαλύτερος από μένα 8 χρόνια και μένα, μας κρατούσε συνέχεια έτσι. Όταν ήρθαν να πάρουν οι αριστεροί τον αδερφό μου, λέγοντας θα χαθεί το παιδί εδώ πέρα για να τον πάρουν σε αυτό που ονομάζουν οι άλλοι παιδομάζωμα. Και το εννοούσαν, δεν παιδομάζουμε ούτε τίποτα. Είπε η μητέρα μου, όχι, μαζί μου θα πεθάνουν. Αυτό. Αυτή είναι η απάντηση κάθε μητέρας που βρίσκεται σε τέτοιες καταστάσεις. Μόνο μια μητέρα που δεν γνωρίζει τι θα συμβεί το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό ζούμε λοιπόν. Και αυτό το πράγμα το ζήσε ξαφνικά η Ευρώπη. Έτσι δηλαδή ξαφνικά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να περνούν. Περνούν. Σλοβενία τα έκλεισε, περάσανε όμως. Δεν υπάρχει περισσότερο σταματήσει. Και εκεί υπάρχουν κάποια πράγματα. Υπάρχουν πολιτικοί που λένε, ωραία, αποτύχαμε με το Δουβλίνο 2. Η Μέρκελ ανήκει σε αυτές. Όλοι λένε, η Μέρκελ είναι κατεξοχήν άνθρωπος της ρεαλιστικής πολιτικής. Λέει ότι τι έχω να κερδίσω, τι έχω να χάσω από εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που έχει να χάσει η Ευρώπη με το να κάνει σύνορα συνέχεια είναι εκεί που στηρίζει ακόμη και την οικονομική της ανάπτυξη, που είναι η ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων μέσα στην Ευρώπη. Όλων. Η ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων, δεν σταματάς κανένα φορτηγό από τη μία από αυτήν. Όταν τα υπολογίσεις, είναι δισεκατομμύρια αυτά τα οποία οδηγούν στο να, όταν τα εμπορεύματα πηγαίνουν γρήγορα κτλ. Λέει λοιπόν, ανάμεσα στο ένα πράγμα, στους πρόσφυγες που θα μας υποχρεώσουν τελικά, να πάψει να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση. Και να δεχτώ τους πρόσφυγες, αυτό που είναι καλό για την Ευρώπη και για τη Γερμανία, είναι να δέχομαι τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι. Είναι τόσο... Και γι' αυτό και είπε και τη φράση, την οποία επιμένει μέχρι και σήμερα. παρόλο που πέφτουν τα ποσοστά της, δέχεται επιθέσεις από το κόμμα της. Στην ερώτηση και πόσους μπορεί να αντέξει η Γερμανία, η απάντησή της σταθερή είναι πάντα, όταν άνθρωποι ζητούν να σωθούν, να σώσουν τη ζωή τους, δεν υπάρχει αριθμός ανώτατος. Και η επόμενη φράση της είναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε. Θα τα καταφέρουμε. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Είναι μια αντίβαση μέσα στην εσωτερική, μέσα στην Ευρώπη, που λέει, αν τυχόν δεν δεχτούμε τους πρόσφυγες, που δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε οπουδήποτε, αν δεν τους δεχτούμε, τότε ουσιαστικά καταστρέφεται η Ευρωπαϊκή Ένωση βασικές αρχές. Άρα τους δεχόμαστε με όλα τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν και το καταφέρουμε. Αυτή είναι μια αντίφαση, στην οποία υπάρχει μια άλλη πολιτική, η οποία πολιτική λέει, όχι, δεν χρειάζεται να τους δεχτούμε, θα μείνουν απ' έξω. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε και σε αυτό πρέπει να παρεύουμε κι εμείς. Να παρεύουμε λέγοντας, τους δέχονται, εμείς λοιπόν ζητούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να μπορούν να πάνε εκεί πέρα. Αλλά εμείς κάνουμε τα hot spots βέβαια. Που είναι αυτό που ζητούσαν οι αντίπαλοι της Μέρκελ με στο δικό της κόμμα. Οι αντίπαλοι της Μέρκελ ζητούσαν να φτιαχτούν hot spots, περίπου τις λένε transit zones, στα σύνορα της Γερμανίας για να γίνεται αυτό που θα γίνει στα hot spots εδώ πέρα. Η Μέρκελ απάντησε όχι, σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα σε μια συνέντευξη που την είδα είπε: ωραία. Και ξεκινούν αυτοί και περπατούν και φτάνουν στα σύνορα. Τι τους κάνεις, τους πυροβολείς. Γι' αυτό και έγραψε αυτό: να πυροβολούνται ή να πνίγονται στην αυτήν. Δεν μπορείς να τους πυροβολήσεις. Και ένα επιπλέον να σας πω όμως, γιατί καμιά φορά, και το λέω επίτηδες παρόλο που δεν έχει σχέση με την επιχειρηματολογία μας, γιατί καμιά φορά όλα τα θεωρούμε ότι οι άνθρωποι είναι οι κακοί από εκεί και οι καλοί εμείς. Εμείς λίγοι, εκείνοι πολλοί από την άλλη μεριά ή οποιοδήποτε. Η Γερμανία είναι η μοναδική χώρα η οποία στο σύνταγμά της έχει μέσα ως άρθρο το οποίο δεν αλλάζει ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζητάει στη Γερμανία πολιτικό άσυλο. Και από εκεί και πέρα προβλέπονται οι νόμοι για το πώς θα γίνει. Αν πάει κάποιος, ένας από εμάς, από την Ελλάδα τώρα, οποιοδήποτε από εμάς, και φτάσει στη γερμανικά σύνορα και δεν έχει ταυτότητα, και πει είμαι Έλληνας και ζητώ πολιτικό άσυλο, κανονικά θα πει δεν με παρατάς, ρε φίλε, που ζητάς πολιτικό άσυλο, αφού μπορείς και να έρθεις εδώ πέρα. Αν πει όμως ζητώ πολιτικό άσυλο, είναι υποχρεωμένος ο αστυνομικός, τον οποίο το είπες αυτό το πράγμα, να σε δεχτεί και να σε πάει εκεί πέρα που θα είναι αυτή για να καταγραφείς κτλ. Και μέχρι να σου πούνε ότι δεν παίρνεις πολιτικό άσυλο, θα κρατήσει περίπου 2 χρόνια το λιγότερο. Γιατί μία φορά θα σου αρνηθούν και μετά έχεις το δικαίωμα να πας στα δικαστήρια κτλ. Γιατί το κάνει αυτό η Γερμανία? Γιατί το σύνταγμά της είναι από το 1948. Και το φτιάξαν άνθρωποι, πώς το λένε, νομικοί, οι οποίοι βγήκαν, όπως ο Κάρλος Σμιτ, παραδείγματος χάρη, ένας σοσιαλδημοκράτης, που είχε βγει από τον Μπούχενβαλτ. Και ήταν άνθρωποι που είχαν έρθει από την εξορία. Και αυτό που βίωσαν οι άνθρωποι, η Ευρώπη και ο κόσμος, ήταν ότι όταν ήταν ο Χίτλερ στην εξουσία και πηγαίναν κάποιοι και ζητούσαν πολιτικό άσυλο κάπου αλλού, τους κλείναν τα σύνορα παντού. Και αυτό το πράγμα ισχύει. Γιατί κάποιοι πηγαίνουν σε μία σειρά από άλλα πράγματα και ξεχνούν ότι η Ευρώπη έχει και ένα φασισμό που έζησε παλιότερα. Και ότι το αντιφασιστικό κίνημα μία εποχή είχε πετύχει και μία σειρά από πράγματα. Όπως το δικαίωμα στο άσυλο. Αυτό βέβαια στη Γερμανία οδηγεί σε μία σειρά από προβλήματα τα οποία εμείς δεν τα φανταζόμαστε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 250.000, τώρα δεν δίνω ακριβείς αριθμούς, 250.000 με 300.000, οι οποίοι έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο, που είναι από την Αλβανία, το Κόσοβο και τη Βοσνία. Και κάποιοι από τη Σερβία. Δεν θα πάρουν πολιτικό άσυλο. Εκτός αν είναι Ρωμά που αποδεικνύουν ότι πράγματι εκεί πέρα τους κυνηγούσαν για να τους κάνουν και αυτό το πράγμα, αν είναι ομοφυλόφιλοι που θα δείξουν ότι πράγματι είναι. Καταλαβαίνετε γιατί δεν μπορεί να σου πει όχι στην Ελλάδα, γιατί αν εσύ πεις ότι ναι, αλλά δεν με προφύλαξε αυτή η χώρα. Θα θυμάστε κάποιοι που ασχολούνται με πρόσφυγες ότι πριν 2 χρόνια το Βέλγιο είχε πει ότι πρόσφυγες που πηγαίνουν εκεί πέρα στο Βέλγιο δεν τους στέλνουν στην Ελλάδα πίσω, γιατί η κατάσταση τότε με τη Χρυσή Αυγή ήταν τέτοια ώστε κινδύνευε η ζωή τους. Αυτό για τη Γερμανία ισχύει ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα της Γερμανίας λοιπόν και γιατί αυτή τη στιγμή βοηθάει ο Τσίπρας πράγματι τη Μέρκελ έμεσα, δεν χρειάζεται να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Μόλις θα ζητήσει πολιτικό άσυλο εκεί πέρα, αυτομάτως μπαίνει σε ένα πρόγραμμα αυτών που ζητούν άσυλο, που σημαίνει ότι πρέπει να σου δώσει κατοικία, να σου δώσει τροφή, να σου δώσει ρούχα και οτιδήποτε είναι όλο αυτό το πράγμα. Και περίπου 150 ευρώ το άτομο το μήνα πρέπει να δίνει ως περίπου το χατζηλίκι. Γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τρώει μονάχα, πρέπει να έχει κάποια πράγματα, να αγοράσει κάρτες για το τηλέφωνο του και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το κάνουν μετά οι πόλεις στις οποίες πηγαίνουν. Και αυτό τι σημαίνει? Μία πόλη η οποία δέχεται 1.000 πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, σημαίνει πρέπει να δώσει όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε πρωτήτερα και 150.000 το μήνα, είναι από τον προϋπολογισμό των πόλεων αυτό, από την κοινωνική τους πολιτική, 150.000 το μήνα σε χρήματα κατευθείαν. Γι' αυτό και στοιχίζει τόσο πολύ εκεί πέρα. Και γι' αυτό λένε οι δεξιοί τους, ωραία, να τους διώχνουμε γρήγορα. Γι' αυτό και τους ενδιαφέρει κάποιους να λένε να μην φτάνουν στη Γερμανία ποτέ, είναι από το Ιράκ ή από το Αφγανιστάν κτλ. Το πολύ πολύ από τη Συρία. Τα hot spots αυτό έρχονται να κάνουν. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Και κάποιες δημοσιεύσεις όταν τις βλέπω, έβλεπα τη Real News με πολύ έτσι στεναχώρια να λέει ότι κρυώνουμε. Η κραυγή αγωνία των προσφύγων στη Γερμανία. Κρυώνουμε. Αρχίζει τώρα. Πρόσφυγες, οι οποίοι στην καλύτερη περίπτωση μένουν σε σκηνές στη Γερμανία, βγάζουν μια κραυγή αγωνίας κτλ. Που πάει να πει, βλέπεις τελικά, ούτε και αυτοί τα καταφέρνουν. Δεν λέει αυτό βέβαια το, αυτό που πήρανε. Λέει ότι δεν προλαβαίνουν οι πόλεις και κάποιους τους έχουν για ένα χρονικό διάστημα σε σκηνές. Και κρυώνουν στις σκηνές πράγματι. Αλλά στην καλύτερη περίπτωση μένουν σε σκηνές. Η αλήθεια είναι ότι το ίδιο το δικό τους το κείμενο λέει ότι 42.000 πρόσφυγες αυτή τη στιγμή από τους 305.000 που είναι στα διάφορα κρατήδια, 42.000 μένουν σε σκηνές. Όλοι οι υπόλοιποι μένουν κανονικά σε σπίτια. Η Γερμανία έχει στο νόμο της ότι κάνει και δίμευση. Και αυτή τη στιγμή ξεκίνησαν πολλές δημεύσεις, παραδείγματος χάρη ιδιωτικών γυμναστηρίων, για να μπορούν να βάζουν μέσα. Προβλέπεται από τον νόμο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις γίνονται δημεύσεις. Σκεφτείτε σε εμάς τα διακτήρια που έχουν οι τράπεζες, όπου δεν επιτρέπεται. Η φωτογραφία της προηγούμενης, η σκηνή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν που ο εισαγγελέας στο Αμβούργο μπήκε και έκανε δίμευση ενός από τα πλούσια γυμναστήρια, πιλάτες ή πώς τα λένε όλα αυτά τα πράγματα, με πολύ χώρο όμως πάντως, όπου ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να το βρούνε. Δεν μπορούσε να το βρούνε, πώς θα πας να του πεις ότι σου δίνουμε καινίκιο κτλ. Πήγε ο εισαγγελέας με την αστυνομία και το ανοίξανε και βάλε τους πρόσφυγες μέσα. Υπάρχει μία προσπάθεια στη Γερμανία, το κάνουν επίτηδες οι δεξιοί. Οι δεξιοί λένε συνέχεια, εκεί μένουν και δεν σπαγώνουν οι άνθρωποι. Για να πούνε ότι αυτό που πει η Μέρκελ μπορούμε ως Γερμανία και ως Ευρώπη, ότι δεν ισχύει. Και γι' αυτό το λόγο παρουσιάζουν. Οι δικές μας εφημερίδες, καμιά φορά και εμείς οι αριστεροί, χαιρόμαστε και λένε δέσρε στη Γερμανία πώς τους έχουν. Όπως παραδείγματος χάρη, αυτό που διάβαζε και σε αρκετούς, δες βάλανε στο Buchenwald τις παράγκες, που το Buchenwald το γνωστό, το είδα σε πολλές εφημερίδες παντού, βάλανε το στρατόπεδο συγκέντρωσης, βάλανε μέσα εκεί πέρα τους πρόσφυγες. Και φωτογραφίες παντού, οι παράγκες κτλ. Βέβαια δεν τους βάλανε στο Buchenwald τις παράγκες, τους βάλανε 370 χιλιόμετρα μακριά από το Buchenwald. Τους βάλανε έξω από το Σφέρτ, έξω από τον Ντόρτμουντ. Γιατί τα στρατόπεδα συγκέντρωσης τότε στην εποχή του Χίτλερ ήταν ταυτόχρονα και επιχειρήσεις των SS. Δηλαδή νοικιάζανε, πώς το λένε, κρατούμενους. Η λίστα του Σίντλερ αυτό ακριβώς δείχνει. Που τους σώζει είναι ακριβώς επειδή τους παίρνει τους κρατούμενους. Λοιπόν, τους νοικιάζανε. Και είχαν νοικιάσει τότε σοβιετικούς στρατιώτες κτλ. Στους γερμανικούς σιδηροδρόμους για να κάνουν διάφορες δουλειές κοντά στο Ντόρτμουντ παντού. Οι παράγκες αυτές όταν φύγανε, εκεί που μέναν δηλαδή αυτές, χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για πρόσφυγες Γερμανούς που ερχόταν από την Ανατολική Γερμανία. Και το τελευταίο που ήταν παιδικός σταθμός του Στάινερ, Βάλντορφ, δηλαδή από τα σημαντικότερα έτσι, αυτά, εναλλακτικά αυτά που υπήρχαν κτλ. Μόλις έφυγε ο παιδικός σταθμός και βάλανε μέσα στους πρόσφυγες, στη Γερμανία πράγματι υπήρχε αυτή η ευαισθησία να πούνε, παιδί μου, εντάξει, όλοι αυτοί μπήκαν. Αλλά τώρα πρόσφυγες δεν έχει λίγο άσχημο, ενώ ανήκαν αυτά στους SS οι παράγκες στην παλιά εποχή. Εμείς μπαίναμε, αλλά τώρα τους άλλους. Και πραγματικά υπήρχε μια διαμαρτυρία στην αυτήν. Συζήτηση. Η συζήτηση έγινε τον Ιανουάριο του 2015. Κανείς δεν έγραψε τίποτε. Όταν το Σεπτέμβριο η Μέρκελ δήλωσε ότι αντέχουμε και το βάζουμε μέσα, ξαφνικά κάποιες αγγλικές εφημερίδες, από αυτές που λένε δεν μπορεί να μπει κανείς στην Αγγλία μέσα, το δημοσίευσαν. Και οι δικές μας το πήραν και βάλαν και τις φωτογραφίες από πάνω. Είδες πουθενά δεν αντέχουμε να τους κάνουμε. Τέλειωσα. Λέγοντας, προσέξτε, σας έδωσα μια σειρά από στοιχεία. Ο φράχτης δεν μπορεί να μείνει. Ο φράχτης σκοτώνει καθημερινά ανθρώπους. Το γνωρίζουμε. Στις 15.000 είναι 320 άτομα. Κάνει τους υπολογισμούς. Αυτό είναι το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Ο φράχτης δεν βοηθάει την Ελλάδα σε οτιδήποτε, της δημιουργεί ακόμη περισσότερα και έξοδα και προβλήματα. Ο φράχτης είναι εκεί για να είναι ουσιαστικά η ρητορία του φόβου. Αν θα ξεκινήσετε να ξέρετε από εκεί θα έρθετε, εμείς σας ορίζουμε ποιους δρόμους θα πάτε. Αντίθετα από τα Ηνωμένα Έθνη που λένε ασφαλείς διαδρομές, εμείς σας πάμε τις πιο δύσκολες διαδρομές. Και να ξέρετε ότι θα πεθάνετε κάποιοι από εσάς. Τα hot spots δεν έρχονται να λύσουν πρόβλημα. Τα hot spots έρχονται και εντάσσονται σε μια από τη δεξιά πολιτική, στην πολιτική αυτή που λέει ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και πέρασε σε σύγκρουση όχι μόνο με εμάς τους αριστερούς, αλλά και με ρεαλιστές πολιτικούς από την άλλη τη μεριά που λένε, προσέξτε, για δικούς τους λόγους, λένε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Άρα υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες να μπορέσουμε να αγωνιστούμε, χωρίς εμείς βέβαια να αφήνουμε τις δικές μας, τη δική μας επιχειρηματολογία. Αλλά πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Και να λέμε ότι η δική μας κυβέρνηση το κρατάει το φράχτη. Η δική μας. Ούτε σε μνημόνιο μέσα είναι, ούτε κανείς μας είπε τίποτε. Μας δώσατε την τεχνογνωσία όταν τότε ο Παπουτσής είχε πει, και μάλιστα έχω εδώ πέρα τις δηλώσεις του με την υπερηφάνεια, κάνουμε έργα, είχε πει, κάποιοι είπαν δεν θα γίνει και βλέπετε ότι το κάναμε τελικά. Και μετά ο Σαμαράς να χαίρεται και μετά ο Πανούσης να χαίρεται. Και μετά η βουλευτρία του ΣΥΡΙΖΑ του Εύρου να λέει αυτός δεν φεύγει. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να φύγει ο φράχτης και πρέπει να λέμε στον κόσμο τι στοιχίζει η απανθρωπιά, από πού παίρνουν τα χρήματα για να μπορούν να χρηματοδοτούν την απανθρωπιά τους, την παίρνουν από την καθημερινή μας ζωή και για ποιο λόγο πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε υπέρ εκείνων των ανθρώπων που λένε η Ευρώπη μπορεί και εμείς λέμε και η Ευρώπη θέλει, πρέπει να θέλει να πάρει τους πρόσφυγες, πρέπει και μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να σας πω, θα τους πάρει στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Στο τέλος, εσείς είστε και πιο νέοι, σας το λέω σήμερα, είναι 2015. Το 2025 μπορείτε να με θυμηθείτε πιθανόν και να πείτε, είχε πει ότι τόσοι άνθρωποι θα είναι οι τότε πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Η πόλη η οποία δήλωσε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη Γερμανία ήταν η Νιρεμβέργη. Θυμάμαι στην Νιρεμβέργη ότι έκανα μια ομιλία το 1974, όταν η Γερμανία αποφάσισε ότι δεν θα έρθει κανένας μετανάστης πια. Είχα απέναντί μου τότε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας που έλεγε θα το εμποδίσουμε, θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, ούτε παιδιά θα έρχονται, μόνο αυτό το πράγμα κτλ. Από τότε που το είπαν αυτό το πράγμα, στη Γερμανία πήγανε 12 εκατομμύρια μετανάστες, ακόμη και τα παιδιά τους. Και στην Νιρεμβέργη, από τις 500.000, οι 200.000 άνθρωποι είναι άνθρωποι που δεν γεννήθηκαν στη Γερμανία, αλλά γεννήθηκαν έξω. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει με τους πρόσφυγες. Το ερώτημα είναι και πόσοι θα το πληρώσουν με τη ζωή τους αυτό το πράγμα, πρώτον, και δεύτερον, όλες αυτές οι έρευνες πόσα πράγματα θα ανατρέψουν στη δική μας ζωή, όλων των χωρών πια. Γιατί είναι έρευνες οι οποίες λένε ότι εμείς μπορούμε την απανθρωπιά να την κάνουμε την τεχνολογία, να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό μιλούμε το πράγμα. Αυτά προς το παρόν. Και όποιος ρωτάει να ξέρει ευθύνη του για το πόση ώρα θα απαντώ μετά. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να πείτε κάτι. Αύριο που είναι η συνέντευξη τύπου, θα τα έχω όλα αυτά μαζί μου. Και τους αριθμούς και τα λοιπά, οπότε, εντάξει. Έλα. Καλησπέρα Γιώργο, καταρχάς. Τι κάνεις, έλα. Καλά. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω, πέρα από όλα αυτά τα πολύ σωστά και ενδιαφέροντα γενικώς, ότι πρέπει να εστιάσουμε και στον αναβαθμισμένο ρόλο που έχει επιφυλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία, που είναι ρόλος χωροφύλακα των προσφύγων και διαχείριση των προσφύγων. Δεν είναι τυχαίο ότι παρόλο ότι για το ότι δεν έχει φτάσει ούτε ένας πρόσφυγας, ή τουλάχιστον δεν έχουμε ενημερωθεί, ότι δεν έχει καταφέρει να φτάσει πρόσφυγας μπροστά στο φράχτη, ευθύνει την Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή παίζει τον ρόλο του χωροφύλακα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιφυλάξει την Τουρκία ένα ρόλο διαχείρισης προσφύγων και μεταναστών σε μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ άσχημα νούμερα, ας πούμε, σε σχέση με τη διαχείριση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι μάγκα τον Ερντογάν 5 μέρες μετά το μακελιό στην Άγκυρα. Έτσι, του δίνει πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του δίνει λεφτά, του δίνει ό,τι αυτός έχει απαιτήσει προκειμένου να κρατάει τους πρόσφυγες στην Τουρκία, με κάθε τρόπο, με ένα τρόπο, και θεωρεί επίσης την Τουρκία ασφαλή χώρα για τους πρόσφυγες. Και εγώ ρωτώ, ας πούμε, ένας Σύριος, Συριακής υπηκότητας, Κούρδος, ο οποίος έχει πολεμήσει, φερειπεί στο Κομπάνι, η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα για αυτόν. Ένας Ιρακινός αντίστοιχος του Κούρδος, ο οποίος έχει πολεμήσει εναντίον του Ισλαμικού κράτους στα αντίστοιχα πεδία μαχών στο Ιράκ, είναι η Τουρκία ασφαλής χώρα για αυτόν? Η Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει δικό της μηχανισμό παροχής ασύλου και το άσυλο στην Τουρκία το παρέχει μόνο η ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Κατά ποιον τρόπο η Τουρκία μπορεί να διαχειριστεί πρόσφυγες? Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί αφιδώς και κάνει πολιτικό συνομιλητή της την Τουρκία, ακριβώς και μόνο για να κρατάει τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πέρα από όλα τα πολύ σωστά, ορθά και εύστοχα επιχειρήματα που έχουμε εναντίον του φράχτη του Εύρου, πρέπει να ζητάμε ταυτόχρονα ασφαλή διέλευση των προσφύγων από την Τουρκία στην Ελλάδα, και αυτό, γιατί αυτό αφορά και τα δύο κράτη, και την Τουρκία και την Ελλάδα, και την πολιτική και των δύο κρατών απέναντι στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Αυτό έτσι μπορεί κανείς πολλά να πει, αλλά αυτό ήθελα να το πω. Κοίτα, έχεις απόλυτα δίκιο το ότι επιφυλάσσουν αυτόν τον ρόλο, τον αναθέτουν αυτόν τον ρόλο, αλλά τον αναθέτουν με τον ίδιο τρόπο στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και στους άλλους. Στη Λιβύη τα πράγματα είναι ακόμη πιο χειρότερα, αλλά δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, μία ομάδα παρακρατική, γκάνγκστερ ουσιαστικά, πήγε και εξοπλίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους κάνανε όλοι ό,τι χρειαζόταν και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει εκεί πέρα. Όμως να σου πω για κάτι που δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι δεδομένο ότι όποιοι μπαίνουν στην, ας πούμε, την ομαρχία της Αδριανούπολης, ότι τους σταματούν. Δεν τους αφήνουν να πάνε στο φράχτη. Αλλά προς τη Βουλγαρία τους αφήνουν. Που πάει να πει ότι πρέπει να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο για την Ελλάδα. Δεν το ξέρω ποια είναι η συμφωνία, αυτές οι συνεργασίες που κάνουν κτλ. Δηλαδή φτάνεις και δεν έχει και πολύ νόημα, αλλά στη Βουλγαρία μπαίνουν. Μόνο που στη Βουλγαρία η κατάσταση είναι τόσο τρομακτική, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται δηλαδή η Βουλγαρία, χωρίς κινήματα αλληλεγγύης κτλ., ώστε οι περισσότεροι πρόσφυγες κοιτάζουν να το αποφύγουν εκεί. Είναι καλύτερα να πάνε από το Αιγαίο και από εδώ πέρα, από ότι να πάνε από εκεί. Φοβούμαι, ενώ είναι γνωστό ότι εγώ είμαι ενάντια στις συνωμοσιολογικές αυτές απόψεις, φοβούμαι ότι υπάρχει μία συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που λέει ότι στο φράχτη να μην πλησιάζουν και από την άλλη τη μεριά, για να μην αναγκαστούμε να χρησιμοποιούμε μία σειρά από πράγματα. Αλλά πάντως, αν τυχόν και δεν υπήρχε ο φράχτης, ό,τι και να έκανε η Τουρκία θα περνούσαν και από εκεί πέρα, όπως περνούν και από τα υπόλοιπα. Με πάτημα αυτό που έθεσε και ο προηγούμενος ομιλητής, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε, ότι είναι ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος που αφήνεται, που δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος από τη στεριά και δεν έχει κανένα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε συνδυασμό με την Τουρκία. Η Τουρκία προφανώς δεν θα έχει κανένα συμφέρον να κάθονται όλοι αυτοί οι πρόσφυγες και να παραμένουν στην χώρα. Θα θέλει να φύγουν και να πάνε παραπέρα. Ναι. Δεν έχει να κάνει η ευρωπαϊκή πολιτική που κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει την Τουρκία να κρατήσει αυτή τη στάση καταστολής και απαγόρευσης διεξόδου από εκεί πέρα. Έχει να κάνει μόνο με την Τουρκία και την Ελλάδα? Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή δεν έχει κανένα ρόλο σε όλη αυτή την πολιτική? Αυτό μου κάνει εντύπωση. Κάποια στιγμή είπα επίτηδες ότι όταν η Γερμανία είχε ανοίξει τα σύνορά της, τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, ότι εμείς συζητούσαμε συνέχεια ότι πρέπει να καταργηθεί το Δουβλίνο 2 κτλ. Ενώ δηλαδή η πράξη έλεγε ότι καταργήθηκε, εμείς επιμέναμε πάρα πολύ, θεωρώντας ότι είναι πολιτικό καθήκον, να πούμε καταργείται. Τώρα το είπε η Μέρκελ, είπε ότι δεν υπάρχει, δεν ισχύει στην πραγματικότητα και τέλειωσε η υπόθεση. Γιατί το λέω τώρα αυτό λιγάκι? Εμείς πάλι ασχολούμαστε το ότι, ξέρετε, δεν ανέθεσαν στην Τουρκία κάτι. Από την Τουρκία έρχονται όμως εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Από την Τουρκία έρχονται. Άρα, ναι, μεν η Τουρκία έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν περνάει ο κόσμος. Όπως ακριβώς από εδώ φτάνουν μέχρι τη Γερμανία, τους πρόσφυγες δεν τους σταματάς. Αυτό που κάνουν στην Τουρκία τώρα είναι να τους πούνε: εμείς σου δίνουμε μία σειρά από. Σου δίνουμε χρήματα πολλά για να κάνεις στρατόπεδα και τους κρατάς εκεί μέσα. Αλλά το ίδιο λέει και στην Ελλάδα. Τα hot spots δεν λένε αλλιώτικο πράγμα. Το άντυπο αν κάνουμε hot spots εμείς ή όχι όμως είναι δική μας υπόθεση. Δηλαδή, εγώ είμαι ενάντια στο να ψάχνουμε, πάντα να αφήνουμε όσο καιρό ήταν, ξέρω εγώ, ο Σαμαράς, λέγαμε, και είναι και πώς το λένε, δούλος τους και ό,τι του πούνε κάνει. Αλλά πάντα εμείς δεν ήμασταν. Αλλά εμείς ήμασταν που κάναμε. Όταν κάνουμε τις επαναπροωθήσεις των Αλβανών, παραδείγματος χάρη, δεν ήταν καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση μνημόνια που τις κάναμε. Εμείς κάναμε. Η Ελλάδα τις κάνει. Άρα δηλαδή τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν σου λες. Το ξέρω, βρε. Ναι, προσέξτε, η γραμμή όμως είναι, η λέξη γραμμή είναι, προσπάθησα να εξηγήσω πρωτήτερα ότι υπάρχουν δύο τάσεις μέσα στην Ευρώπη. Δύο τάσεις. Η μία η οποία εδώ και πολλά χρόνια, γι' αυτό σας έλεγα συνέχεια, από το 2000 μέχρι τότε, που ήταν η αυτή που έλεγε φρούριο Ευρώπη, δεν θα μπει κανείς μέσα. Αυτό. Αυτή ήταν η γραμμή πράγματι. Την είχαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στην αυτήν και μαζί εμείς σε αυτήν. Κάποια στιγμή προσπάθησε, και αυτό το γνωρίζετε καλύτερα, ακριβώς με αυτό που είπα το παράδειγμα με τη μητέρα και το αυτό, κάποια στιγμή έσπασε αυτό. Ό,τι και να κάνουν, λένε θα πνιγόμαστε κατά χιλιάδες, αλλά θα ερχόμαστε κιόλας. Εκείνη τη στιγμή εμφανιστήκανε δύο γραμμές στην Ευρώπη μέσα. Αυτό βιώνουμε εμείς, τις δύο γραμμές. Στις οποίες δύο γραμμές προσπαθούν να βρουν μια λύση, η οποία λύση είναι εκείνη που λέει ωραία. Η Μέρκελ λέει ότι θα έρχονται εκεί πέρα, αλλά αφού την πιέζουν να κάνουν τις ζώνες και λέει αυτή δεν κάνουμε ζώνες, τη δίνουμε τη δυνατότητα οι ζώνες να γίνουν στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτό πράγμα τη βοηθάει. Γιατί και κρατάει τη δική της αρχή το ότι δεν θα έχουμε εδώ τα σύνορα κτλ. Αλλά δεν είναι η γραμμή κάντε το αυτό το πράγμα οπωσδήποτε. Η μάχη δίνεται στην Ευρώπη μέσα και δεν σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο τώρα, εδώ και χρόνια όμως, είναι η χώρα η οποία για δικούς της λόγους κάνει το ίδιο πράγμα. Και αν λοιπόν δεν έχουμε τώρα να μας λένε να χρησιμοποιούν και την ρητορία της Χρυσής Αυγής, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κάθε φορά που μπαίνανε μέσα πρόσφυγες ή μετανάστες, χρησιμοποιούσαν και τη ρητορία της Χρυσής Αυγής και δημιουργούνταν όλο αυτό το πράγμα. Και αν θα τους αφήσουμε, θα αναπτυχθεί η Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα πράγματα. Συνέχεια. Έχουμε δηλαδή και ένα δικό μας ρόλο εδώ πέρα και αυτό πρέπει να το εξηγούμε. Και γι' αυτό, άμα θέλετε, καταλαβαίνετε όσα σας είπα, μπορεί να ακούγονταν πότε από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό και πήγα όμως και είπα ότι κοιτάξτε, αυτά τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με δικά μας λεφτά, στην εποχή που δεν έχουμε καθόλου, χρηματοδοτεί αντίστοιχα πράγματα. Γιατί τα χρηματοδοτεί εκείνα τα δικά μας λεφτά? Γιατί δεν τα δίνει στο Πανεπιστήμιο να πληρώνει το λογαριασμό? Άρα είναι δική μας υπόθεση. Τώρα, αν με ρωτήσετε και γιατί σε αυτή την κυβέρνηση γίνεται αυτό το πράγμα, η απάντηση μου είναι απλή. Ότι πέρα από το αν τυχόν κάποιοι μπορούν και κοιμούνται παρόλο που περάσανε μέσα από την αριστερά και από όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει και ένας καμένος. Ο καμένος στο πρόγραμμά του, όταν έγινε, έλεγε ότι ο στρατός θα αναλάβει όλα τα σύνορα. Αυτό το λέει. Δεν έφυγε από το πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων ότι είναι υπόθεση στρατιωτική του να μην μπορεί να μπαίνουν πρόσφυγες και μετανάστες μέσα. Δεν έφυγε. Γι' αυτό δεν έχουμε ούτε μία δραχμή λιγότερο στους προϋπολογισμούς για το στρατό. Και φυσικά όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται δίνει στην αστυνομία στρατιωτικές δυνατότητες. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα πραγματικά να ελέγχουν τους πάντες, να παρεμβαίνουν παντού, να βλέπουν πού κρύφτηκε ο ένας και πού κρύφτηκε ο άλλος. Άρα δηλαδή υπάρχει και ένα κομμάτι σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με όλα αυτά τα πράγματα. Με ντρόνιν και με όλα αυτά τα πράγματα να γυρίζουν από πάνω, το βλέπεις και τη στολή τους ακόμα. Θα έβαζε εσύ μία στολή, αν είσαι στην κυβέρνηση και να πετάς με τα ελικόπτερα από πάνω και να είσαι στον Εύρο και να βλέπεις το φράχτη από κάτω και να λες στο τέλος τι καλή που ήταν η άσκησή σας, η άσκηση Παρμενίων. Το γνωρίζουμε όμως ότι μία σειρά από τέτοια πράγματα το είχαν βάσει εγώ κάποια στιγμή σε αυτό, ότι ένα κομμάτι των ασκήσεων έχει σχέση με πρόσφυγες. Δεν είναι. Τέλος πάντων, είναι. Δεν λέω ότι δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι είναι αυτό που είναι από εκεί πέρα, τα χρηματοδοτεί όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι σόγγε. Και αυτό παραδείγματος χάρη που υπόθηκε τις τελευταίες μέρες, και ότι αν κάνουμε τα hot spots, η Γερμανία συμφωνεί να ελαφρύνει λιγάκι η υπόθεση του χρέους. Μόνο στην Ελλάδα αναπτυχθήκε αυτό το πράγμα. Πουθενά αλλού. Κανένας Γερμανός πολιτικός δεν το γνωρίζει ακόμη. Αλλά σε εμάς συζητιέται συνέχεια. Καταφέραμε, που σημαίνει, ρε παιδιά, πρόσφυγες τώρα, εντάξει, ας κάνουμε και μία τέτοιο διαχωρισμό, αλλά μετά θα πληρώνουμε το χρέος μας κανονικά, καμία σχέση. Απλώς θα ξοδεύουμε και χρήματα για μία σειρά από τέτοια πράγματα, ώστε να είμαστε ακόμη σε χειρότερη κατάσταση. Κάτι. Διάβασα σήμερα τη συνέντευξη του αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης, που λέει ότι είναι στους γιατρούς του κόσμου, βαλιά και τέλος πάντων, και το ρωτήσαν για τον Εύρο. Και είπε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, λέει όλα είναι στο τραπέζι, αλλά δεν, για το φράχτη δηλαδή, ότι όλα είναι στο τραπέζι, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί λέει θα μαζευτεί πολλοί κόσμος και μετά θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν την Ουγγαρία και να τους δέρνουμε και να τους πετάμε δακρυγόνα. Το οποίο βέβαια είναι εντελώς κουφό, γιατί εντάξει, όχι, καλύτερα να φάνε δακρυγόνα παρά να πνιγούν, έτσι, ναι, δηλαδή, αν ακόμα χρειάζεται τόσο πολύ. Τέλος πάντων, θα ήθελα να μου πεις γι' αυτό. Κοίτα, τι λέει δηλαδή, αυτό που σας λέω, ότι η Ελλάδα αποτέλεσε πρότυπο για την Ευρώπη. Λέει, προκειμένου να γίνουμε σαν την Ουγγαρία εμείς, που τους πετούσε δακρυγόνα και μετά έκανε το φράχτη, τον κάνουμε πιο μπροστά κιόλας και ησυχάζουμε. Αυτό λέει. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα hot spots που θα κάνουν, τα στρατόπεδα που θα κάνουν στα νησιά επάνω. Σκεφτείτε το λιγάκι. Έρχονται από τα παράλια. Και είναι Ιρακινός. Και γνωρίζει ότι θα πάει στο hot spot της Λέσβου. Όπου στη Λέσβο, πόσα θα έχουμε, 4 σε νησιά. 4 θα έχουμε. Γιατί αυτά τις Eurodac και τα λοιπά είναι ακριβά. Δεν μπορούν να τα έχουν σε όλα τα νησιά. Πού θα πάει. Στην Αμοργό θα πάει. Όπως πήγαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και από την Αμοργό θα κοιτάξει με κάποιον άλλο να πάει στον Πειραιά. Έτσι δεν είναι. Άρα δηλαδή τι κάνουμε. Στοιχίζει τόσα. Το πρόβλημά τους, το δικό τους, δεν είναι δικό μου, αλλά το δικό τους πρόβλημα δεν το λύνουν ότι θα μπορούν να μπαίνουν μέσα. Και ποιο είναι το πρόβλημα να ανοίξει λοιπόν τον Εύρο και να έρχεται ο κόσμος και να πεις τα hot spot τα δικά σας, τα κάνω εκεί πέρα. Έχουμε δόξα τω Θεώ περιοχές ολόκληρες. Δηλαδή, όταν είσαι σε ένα νησί, στην ΚΟ, τι hot spots να κάνεις για 10.000 ανθρώπους. Δεν θα είναι για 10.000, για 30.000 θα είναι αυτά. Πού θα κάνεις για 30.000. Αν ήσουν λοιπόν μόνο με τη δική τους λογική, θα έλεγες αυτό. Γι' αυτό επιμένω εγώ ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο λόγοι. Το ένα είναι εκείνο το κάναμε και δείχνουμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο εκτός. Δηλαδή αυτό τον τρόμο θα πληρώσετε φόρο αίματος. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι θεωρώ ότι στους δικούς μας κύκλους μέσα, στρατιωτικούς κτλ., του να μπορούν να κάνουν τα σύνορα, να τα κλείσουν με τον τρόπο που προβλέπεται και στο πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων, δεν το έχουμε κάπου πράξει. Μπορεί αυτό να το συνεχίσουμε και σε άλλες περιοχές πια. Και είμαι φοβερά, όχι απογοητευμένος, αλλά με τον Υπουργό, θεωρώντας ότι πήγες ρε διάολη και είδες ποια είναι η κατάσταση στα στρατόπεδα. Δηλαδή πήγες, έκανε πράγματι μια δουλειά ο άνθρωπος. Πήγαινε ως γιατρός και είδε τι στρατόπεδα υπάρχουν σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν πηγαίνεις λοιπόν και βλέπεις ότι τα στρατόπεδα που υπάρχουν στην Ιορδανία, που υπάρχουν στο Λίβανο, που υπάρχουν σε διάφορες τέτοιες χώρες είναι απίστευτα, τεράστια. Είναι πόλεις 100.000 κατοίκων, είναι στην Αφρική. 100.000 άτομα είναι σε σκηνές μέσα κτλ. Και αυτό εσύ σκέφτεσαι μετά ότι θα μας έρθουν εδώ πέρα από αυτούς τους ανθρώπους πιθανόν 10.000 παραπάνω. Και όταν ο άλλος σου λέει, ναι, θα τους δεχτώ εγώ πιο πέρα. Ουσιαστικά δέχονται μια πολιτική που λέει εδώ θα μείνουν και από εδώ θα απελάβουν. Η Γερμανία τώρα που την προηγούμενη εβδομάδα πέρασε κάποιες αλλαγές για την ταχύτητα με την οποία θα δίνουν το άσυλο σε ανθρώπους που έρχονται από χώρες που είναι ασφαλείς, αλλά εννοούν την έννοια στις ευρωπαϊκές χώρες κατά κανόνα. Είναι η Αλβανία, είναι το Κόσοβο και είναι η Βοσνία αυτές οι χώρες. Πραγματικά είναι χρήματα. Τα χρήματα είναι το σημαντικό πράγμα. Είναι αυτό το οποίο είναι στον προϋπολογισμό των πόλεων. Για πρώτη φορά ο Σόιμπλε είπε πριν από μερικές μέρες ότι πράγματι ενώ είχε πει από εδώ και πέρα θα είναι μηδενικός ο προϋπολογισμός χωρίς χρέη, τώρα θα μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά δεν θα είναι μηδενικός πια ο προϋπολογισμός, γιατί πρέπει να βάζουμε για πρόσφυγες και τέτοια πράγματα. Με ήσυχο, όχι για να τρομοκρατήσει κανένα κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά του από εκεί πέρα. Έρχεσαι εσύ λοιπόν και λες ότι σε εμάς δεν μπορούμε να τους δεχτούμε γιατί θα γίνουν Ουγγαρία. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι όταν φτάσουν σε μια τέτοια θέση μπορούν και έρχονται στην διαλογική των άλλων. Τότε και εκεί πέρα που τα επισκεπτώσουν. Ξέρετε, και καμιά φορά εμείς λέμε για Συρία. Ερυθρέα, παραδείγματος χάρη. Η Ερυθρέα έχει μια απίστευτα βάρβαρη στρατιωτική δικτατορία. Ένα κράτος που αγωνιστήκανε για να αποκτήσουν ανεξαρτησία. Απίστευτη. Αυτή δεν είναι πρόσφυγες. Ξέρετε στην Ερυθρέα, από την Ερυθρέα έρχονται πάρα πολλές γυναίκες πάρα πολύ. Αν πάει κανείς στην Κωνσταντινούπολη, μπορεί να βρει και ολόκληρες περιοχές, οι οποίες προσπαθούν να ξεφύγουν από εκεί. Και αν έχουν την ατυχία πάνω από Λιβύη, βιάζονται, οδηγούνται σε οίκους ανοχής, οδηγούνται μία σειρά από διάφορα μέχρι που να μπορέσουν να βρουν τη δυνατότητα να φύγουν. Και θα λες ότι η Ερυθρέα όμως δεν πειράζει, ας πάνε στη διπλανή χώρα, δεν ξέρω εγώ ποια είναι, όπου τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προσφυγικούς καταβλισμούς 200.000 ανθρώπων. Γιατί να μην πάρουν τους 200.000 και έρχονται σε εμάς. που είμαστε εδώ πέρα την ευημερία μας και έχουμε και ανθρωπιστική κρίση, ενώ εκείνοι δεν έχουν. Αλλά καταλαβαίνετε, η λογική είναι ότι κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν όχι σε ανθρωπιστική κρίση, σε ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και γιατί να πάνε λοιπόν κάπου αλλού? Αυτό είναι το τραγικό. Νομίζω ότι... Εκτιμάτε ότι τα σύνορα είναι δομένα, ας πούμε, και... Από τον Γιώργο τώρα έγινε, εκτιμάτε, κύριε καθηγητά, εκτιμάτε, ναι. Το μικρόφωνο. Εκτιμάς, λοιπόν, ότι τα σύνορα ειδωμένη και στη συνέχεια Βουλγαρία, Μακεδονία, Σερβία κλπ. Θα κλείσουν επίσημα κάποια στιγμή. Και προφανώς πάντα θα προσπαθεί να, παράνομα και με διακινητές κλπ. Να περάσει ο κόσμος, αλλά εκτιμάς ότι, ότι κάποια στιγμή επίσημα θα κλείσουν από τη Γερμανία και... Όχι, από τη Γερμανία δεν θα κλείσουν. Αυτό είναι, τέλειωσε με την αυτήν. Δηλαδή, στη Γερμανία η Μέρκελ δέχτηκε όλες αυτές τις πιέσεις. Αν τυχόν και πέσει, είναι πιθανόν αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά που αμφισβητείται από το κόμμα της. Σήμερα είδα βέβαια μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι όμως οι οπαδοί, οι ψηφοφόροι του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, 86% θεωρούν ότι είναι εξαιρετική στην κυβερνητική πολιτική. 81% θέλουν να είναι πάλι υποψήφια για την επόμενη φορά. Αν τυχόν και πέσει, τότε μπορεί και να οδηγηθούμε σε ένα πράγμα που όσο δεν πέφτει, δεν πρόκειται να κλείσουν τα γερμανικά σύνορα. Απέναντι στην Αυστρία, απέναντι στην Ελβετία, απέναντι σε όλα αυτά. Αλλά η Ευρώπη, η Ελβετία, βλέπετε, είναι Σέγγεν επίσης μέσα. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι στο Σέγγεν η Ελβετία. Στην Ελβετία, είδατε, κέρδισαν οι ακροδεξοί, βγήκαν πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα στις τελευταίες εκλογές. Βέβαια, αυτό δεν τους δίνει τη δύναμη που δίνουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, γιατί δεν ξέρω πόσο γνωρίζετε, στην Ελβετία η κυβέρνηση δεν γίνεται από το κόμμα που είναι πρώτο, αλλά κατά αναλογία παίρνουν, πώς το λένε, υπουργούς. Το πρώτο κόμμα παίρνει τον υπουργό που θέλει. Το δεύτερο κόμμα παίρνει τον υπουργό που θέλει. Το τρίτο, και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν αυτά τα κόμματα, όλα τα κόμματα είναι μέσα στην κυβέρνηση, μέχρι που τελειώνουν. Άρα μπορεί να έχει, θα έχει δύο υπουργούς αυτή τη φορά αυτό το κόμμα, αλλά δεν πρόκειται να έχει την πλειοψηφία στο Υπουργικό Συμβούλιο, και είναι το Υπουργικό Συμβούλιο που αποφασίζει μετά. Και αυτοί δεν έχουν και πρωθυπουργό, πρόεδρο, κάθε χρόνο αλλάζει. Οπότε δεν, αλλά αν κλείσουν εκείνα, θα είναι, δεν πρόκειται όμως να γίνει. Τα ενδιάμεσα όμως, τα ενδιάμεσα θα κλείσουν. Γιατί αν τυχόν και δεν μπορούν να προχωρήσουν πιο πέρα. Δηλαδή η Σλοβενία είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την αυτήν. Κροατία. Κροατία και Σλοβενία. Αν αυτοί κλείσουν και πούν δεν μπορούν και θα σου πούνε δεν σας δίνουμε χρήματα για αυτό που κάνετε, επειδή υπάρχουν τα hot spots στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Τα hot spots αυτό το ρόλο θα παίξουν. Ναι, εδώ μπαίνουν τα κανόνα. Θα μπαίνουν και από Βουλγαρία. Αλλά το θέμα είναι ότι θα λέει μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση, κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχουν εκείνο. Τους πάτε πίσω στην προηγούμενη χώρα. Και η προηγούμενη θα είναι η Ελλάδα πάντα. Η Ελλάδα έχει φορτωθεί το μεγαλύτερο βάρος για όλη την Ευρώπη. Εγώ το λέω βρώμικη δουλειά. Φορτώθηκε δηλαδή να λέει ότι είπαν μονάχα και το Αφγανιστάν να το δεχόμαστε στην αυτήν. Δεν θα το δεχτούν. Άρα στην Ελλάδα από τα νησιά ή αυτά που θα πηγαίνουν στην Αττική, γιατί είπαν και στην Αττική θα κάνουν και σε διάφορα άλλα μέρη, κάποια στιγμή θα τους έχουν κλεισμένους και θα λένε εσύ μπορείς να φύγεις. Όταν θα έρθει η στιγμή που θα μπορείς να πας εκεί πέρα, αφού σύμφωνα με αυτό το... Εκείνο, από εκεί πέρα η διαδικασία είναι γνωστή. Δηλαδή, εγώ την έζησα με ένα κοριτσάκι που είχε προσπαθήσει να φύγει, το πιάσανε στα Σκόπια και το πήρα πίσω μετά από εδώ πέρα, από το Αφγανιστάν, που επειδή είχαν συγγενείς στην Γερμανία, είχαν πράγμα το δικαίωμα να πάνε μαζί με τη γιαγιά του. Πήγε στο Αμβούργο τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς, και πραγματικά τώρα είναι σε κανονικό σε σπίτι, πηγαίνει στο σχολείο κτλ. Αυτό όμως κράτησε στην Ελλάδα 5 χρόνια. 5 χρόνια, στην εποχή που δεν είχαμε τόσο πολύ αυτό. Στην Αθήνα δηλαδή διάφορες πράξεις και ύπατη αρμοστία κτλ. 5 χρόνια κράτησε. Σκεφτείτε τώρα ότι θα έχεις εδώ πέρα 100.000. Δεν σκέφτομαι την αυτήν, το έλεγα πρωτήτερα σε σένα, ότι θα έχει κάποιος στην Αττική και δεν θα φεύγουν από μέσα. Ούτε καλά μας είμαστε. Δηλαδή οι άνθρωποι φεύγουν από τις φυλακές. Δεν θα φεύγουν. Αν τυχόν, και εγώ το κάνω πιο σκληρό ακόμη, αν τυχόν έρθουν σε μένα και μου πούνε ότι υπάρχουν κάποιοι Ιρακινοί μέσα και αφού θα τους απελάσουν μετά, γιατί είναι σαφέστο αυτό το πράγμα, και κύριε Τσιάκαλε, θα μπορούσατε κάπου να βοηθήσετε με κάποια χρήματα ή αν μπορούσατε εκεί να εμφανιστείτε και να κάνετε. Θα πω όχι, νομίζετε. Δεν θα πω όχι. Θα παρανομήσω, προφανώς θα παρανομήσω. Αλλά και το λέω για μένα, για να πω ότι θα το κάνει πολλοί κόσμος αυτό το πράγμα. Αλλά καταλαβαίνετε τι παρανομία θα έχουμε στη χώρα μετά. Δηλαδή όλα αυτά που λένε που είναι παράνομοι και ποιος ξέρει τι κάνουν και τα λοιπά. Ο άνθρωπος που θα δραπετεύει από ένα τέτοιο στρατόπεδο δεν θα θέλει να επιβιώσει. Δεν τους ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα γιατί θεωρούν έκανε το στρατόπεδο, το έκλεισα και τέλειωσα. Δεν τέλειωσε. Δεν τέλειωσε. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Το να σκέφτεσαι για το μέλλον σημαίνει να βάζει σενάρια κάτω. Σενάρια. Και βλέπεις τα μόνα σενάρια που κάνανε ήταν ότι θα υποχωρήσει η Ευρώπη στο δικό μας το αίτημα. Γιατί θα τους πούμε θα φύγουμε από το ευρώ και θα κάνουμε το του Βαρουφάκη τα σενάρια μονάχα. Αλλά μπορείς να κάνεις πραγματικά σενάρια για να δεις τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Το σφυράμε. Ναι. Δηλώστε συμμετοχή για την πορεία. Και να μην στεναχωριέσαι στην πορεία, δεν είναι πολλής κόσμος. Γιατί στην προηγούμενη εκδήλωση που ήμουνα, λέγανε ότι στις 23 Ιανουαρίου που θα κάνουν πορεία η ΚΕΡΦΑ και διάφορες οργανώσεις και διεθνώς κτλ. Και σήμερα το πρωί σε μια συνέντευξη που έδωσα, μου είπανε: μα δεν πρέπει να υπάρχει και ένα συντονισμό, κύριε Τσιάκαλε. Μιλάτε στις 6 ώρα στην ένα, στις 8 η ώρα στο άλλο. Ο ένας θέλει να κάνει πορεία τώρα, ο άλλος θέλει να κάνει πορεία στην άλλη. Και είπα: έτσι είναι τα πράγματα. Είναι τόσο πολύ η αυθόρμητη συμπαράσταση και αλληλεγγύη, ώστε έχουμε πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις διαφορές τους. Δεν πειράζει λοιπόν να πάνε μια φορά 200 άτομα στο φράχτη, την άλλη να πάνε 2.000 και μία φορά. Ναι, κάνουν 23 Ιανουαρίου θα κάνουν. 23 Ιανουαρίου. Και την άλλη φορά να πάνε 2. Δηλαδή, εγώ λέω ότι όταν θα πάμε με τη γυναίκα μου, κάποιοι θα γνωρίζετε ότι είμαι από το σουφλί, να πάω να το δω και εγώ το σουφλί, γιατί δεν το έζησα καθόλου. Όταν θα πάμε με τη γυναίκα μου λοιπόν να δούμε το σουφλί και το αυτό πράγμα, συμφωνήσαμε κιόλα. Θα πάμε και στο φράχτη και θα πούμε: θέλουμε όμως να περάσουμε και θα μας πούνε: όχι, δεν περνάτε, ποιος είστε κύριε. Θα απαντήσω: είμαι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου και ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα και πέστε μου. Θα με διώξουν στο τέλος. Θα πούνε εκείνοι, θα πούνε στις γυναίκες του το βράδυ ότι ήρθε και ένα ψώνιο και ήθελε να περάσει από το φράχτη. Και εγώ θα πω στη γυναίκα μου, τους δείξαμε κι εμείς, έτσι δεν είναι. Αλλά να γίνεται. Και στην επόμενη συνέντευξή μου θα πω ότι πήγα να ρίξω το φράχτη, αλλά ήμασταν αυτοί. Συνέχεια πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι θέμα, δεν πειράζει. Αν λοιπόν θα είναι 100 άτομα μονάχα, 100. Μόνο, σας είπα πώς είναι φτιαγμένος, δεν πέφτει δυστυχώς. Εντάξει. Ωραία, εντάξει.